NPO Radio 1. Middernacht, het begin van maandag 17 juni, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Franse voetballer Mbappé heeft op een persconferentie van het EK jongeren opgeroepen om te gaan stemmen. We weten dat dit een cruciaal moment is in de Franse geschiedenis, zei hij. Volgens Mbappé kan deze generatie het verschil maken. Bij de Europese verkiezingen van vorig weekend boekte radicaal rechts een monsterzege in Frankrijk. President Macron riep daarop nieuwe nationale verkiezingen uit. Op 30 juni en 7 juli mogen de Fransen weer naar de stembus. Op een parkeerterrein bij de veerterminal in Harlingen stonden honderden auto's vast in de modder. Er werden trekkers ingezet om de auto's los te krijgen. Bijna iedereen kon worden geholpen. Het parkeerterrein wordt alleen gebruikt op drukke momenten. Deze week was dat voor mensen die naar het festival Oerol gingen op Terschelling. De modder zou zijn ontstaan door de vele regen van de afgelopen weken. Bij een betoging in Brussel tegen radicaal rechts is het hoofdkantoor van Vlaams Belang beklad. Linkse en antifascistische demonstranten gooiden het met verfballonnen en eieren en spoten leuzen op de gevel. Volgens de politie waren er ongeveer 4500 mensen op de been. Bij de verkiezingen vorige week zondag werd Vlaams Belang de tweede partij in Vlaanderen, vlak achter de centrumrechtse N-VA. Vlaams Belang zegt in een reactie dat extreem links weigert om de democratie te respecteren en gebruik maakt van geweld en vandalisme. De EK-wedstrijd Servië-Engeland is gewonnen door Engeland. Het werd 1-0. Voor de wedstrijd brak er in Gelsenkirchen een vechtpartij uit tussen supporters van Servië en Engeland. Ze gooiden met terrasmeubels en glazen naar elkaar. 7 Serviërs zijn opgepakt. Eerder op de avond eindigde de wedstrijd Slovenië-Denemarken in 1-1. En 's middags won het Nederlands elftal met 2-1 van Polen. Dan het weer. Het is helder en droog en rond de 13 graden. Overdag buien in het binnenland, maar in het noordwesten droog en zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy-Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy-Rensen. In het tweede uur de podcast over Tineke Bijshuizen, columnist en schrijver, bekend van het damesblad Libelle. En aandacht voor de Franse klanken van zangeres, filmster en mode-icoon Françoise Hardy. We beginnen straks met de verbindende en onverschrokken oud-directeur van de VPRO, Lennart van der Meulen. Wat blijft? Vandaag gaan we het hebben over Heraclitus, een pre-Socratische filosoof. Die leefde rond 500 voor Christus. Nou, dat is waarschijnlijk de vroegste van alle personen die we ooit in Wat Blijft hebben besproken. Ik ga over hem praten met filosoof en klassicus Ben Schoomakers. Die schreef namelijk 2 prachtige boeken. 1 vertaling van Heraclitus en 1 een ode, zou ik wel kunnen zeggen. Ben, goedenacht. Goedenacht, Lara, jullie. Ik vond het wel mooi, een filosoof die niet makkelijk te vatten is. Misschien nog wel meer was dan alleen een filosoof, waar alleen overlevering van is. En die leefde rond 500 voor Christus. Wat dacht je, ik heb wel zin in een uitdaging. Ik weet niet of ik zin had in een uitdaging. Het is eerder een soort van liefde. Een liefde die er heel lang geweest is en heel lang geleden begonnen is. En die is blijven sluimeren en af en toe is opgeleid. En dan weer is gaan sluimeren en is opgeleid. En op een gegeven moment, zonder te denken dat is een uitdaging, vond ik het moment aangekomen met die liefde werkelijk iets te gaan doen. En toen heb ik de tekstjes van Heraclitus voor de zoveelste keer vertaald, maar nu op zo'n manier dat ik ze naar buiten kon brengen. Met een nieuw perspectief, nieuwe inzichten. En omdat het ook het moment was, daar maar een boek over geschreven. En waar gaat die liefde voor Heraclitus over? Waar zit hem dat in? Dat is de vraag waar ik al die jaren mee bezig geweest ben. Waarschijnlijk zoals heel veel mensen die verliefd zijn op iets of van iets houden zonder daar meteen mee iets te kunnen doen. Het heeft me lang gekost voordat ik begreep wat ik nou in Heraclitus zag. En ik denk dat ik niet de enige ben. Iedereen die de teksten van Heraclitus voor de eerste keer in zijn handen krijgt, ook al weet je de naam van Heraclitus niet, dat we zeggen, die is helemaal onbevooroordeeld, die kijkt ernaar en je denkt, jee, dat is wel raar, maar tegelijkertijd, daar zit iets in, daar is iets heel bijzonders aan de hand. Maar wat is daar nou precies aan de hand? Het heeft me een poos gekost voordat ik begreep wat er aan de hand was. Moe, dit is wel heel mysterieus. Ja, dat klinkt mysterieus, ja. Ja, en weet je wat we doen? Ja. We laten het hier voor nu bij, want dit is natuurlijk wel echt een prachtige tease naar straks. Er gaat straks nog iets komen. En dan gaan we proberen samen die liefde voor Heraclitus te ontrafelen. Zullen we dat afspreken? Ja, afgesproken. Tot straks. Ja. Wat blijft? Lennart van der Meulen, en het was een zeer geliefd man bij de VPRO. Hij was meer collega dan directeur. Hij kon prachtige toespraken houden. Hoe goed hij was, hij liet de makers in hun waarde. Hij bemoeide zich daar niet mee. Hij gunde andere mensen een podium. Knopen hakken vond hij wat lastiger, maar hij liet 1000 bloemen bloeien. Aan hem hebben we heel veel te danken. En het feit dat de VPRO nog steeds eigenwijs mag zijn en rare luidjes mag vragen om een programma te presenteren, dat hebben we aan hem te danken. Ja, Adriaan van Dis bij de talkshow op 1. Met prachtige woorden over oud-VPRO-directeur Lennart van der Meulen, die op maandag 10 juni overleed. Van der Meulen was 14 jaar lang algemeen directeur van de VPRO. Tot hij zich in maart 2023 door ziekte gedwongen zag zijn taken neer te leggen. Van der Meulen werd 65 jaar. Ik heb contact met Hugo Blom, uitgever van de VPRO-gids, collega en ook vriend. Hugo. Goedenacht. Goedenacht, Lara. Hey, als iemand ongeneeslijk ziek is, dan weet je dat er een moment van afscheid komt. En toch kan ik me voorstellen dat dat de klap niet minder groot maakt. Dus ik wil allereerst even vragen hoe het met je gaat. Nou, ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Want vanmorgen vroeg om 11 uur was de uitvaart van Lennart. Dat was een hele mooie bijeenkomst met... hij noemde het zelf van tevoren, zou het een besloten kleine bijeenkomst zijn, maar er zaten 200 mensen in de zaal, dus dat was toch aanzienlijk. En er werd heel mooi gesproken, onder andere door zijn zoons, die duidelijk in de voetsporen van hun vader treden. Op een heel eigen wijze hebben ze allebei een heel mooi verhaal over hun vader en hun ervaring binnen het gezin verteld. En Lennart zou Lennart niet zijn als hij niet zelf ook een stevige vinger in de pap had van deze bijeenkomst. Dus hij heeft zelf de sprekers uitgenodigd en uitgekozen. En toch tot het einde toe de regie gehouden over het geheel. Mm-hmm. Ja, dat komt misschien ook dan met zo'n aangekondigd overlijden. Hè? Dat je daar ook nog dan wat over kan zeggen. Laten we het hebben over de voetsporen waar je het al over had. Jullie kennen elkaar heel goed. Jullie werkten lange tijd samen. Jij werkt al sinds 1991 voor de VPRO. Lennart werd in 2009 algemeen directeur. In wat voor vaarwater zat de omroep toen? Aan de vooravond van een grote bezuiniging, Rutte 1. Het ging over 200 miljoen op de hele publieke omroep. We zaten ook aan de vooravond van mogelijke fusies van de omroepen. Daar werd toen ook al om gevraagd. En daar zijn de fusies van AVRO-KRO, NCRV, VARA, BNN uit voortgekomen. En de VPRO heeft destijds, althans Lennart heeft dat voor de VPRO gedaan, ook allerlei gesprekken met omroepen gevoerd. Omdat wij ons ook wel genoodzaakt zagen om in dat spel mee te spelen, maar wel steeds met in het achterhoofd, als het even kan, dan wil de VPRO toch graag zelfstandig blijven. En ik denk dat we dat voor een heel groot deel op het konto van Lennart mogen schrijven, dat de VPRO zelfstandig is gebleven. En niet alleen maar zelfstandig, maar ook met een heel duidelijk profiel. En zoals hij dat altijd uitdrukte, een budget dat daarbij past. In het in memoriam dat je schreef, schrijf je Van der Meulen, zoals hij zichzelf ook regelmatig noemde, had wel even nodig om aan deze nieuwe werkomgeving toen in dat jaar te wennen. Al was het alleen maar omdat ik nog nooit leiding heb gegeven aan zoveel mensen. Staat tussen aanhalingstekens. Hij maakte zich bij al die mensen, van postkamer tot programmamaker, enorm geliefd. Ik ben zo benieuwd, wat kan jij je van jullie eerste ontmoeting herinneren? Oh, dat is een goede vraag. Dat zou ik echt niet meer weten. Nee? Ik weet, nou, niet in de hoedanigheid dat hij al algemeen directeur was. Maar ik zat in de sollicitatiecommissie. En dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Want de VPRO is altijd heel goed in het samenstellen van hele grote sollicitatiecommissies. Mm-hmm. Dus we waren denk ik wel met 10 mensen. En we hadden zoals dat dan gaat bij dit soort functies, een ruimte ergens ver buiten het Mediapark besproken. En die bleek eigenlijk niet groot genoeg voor die commissie. Dus ze moesten standpeden besluiten, wat gaan we doen? En dat bleek dan in dat huis, zal ik maar zeggen, waar we zaten, bleek nog een soort kelder te zijn. Dus toen hebben we besloten, we splitsen ons gewoon op. En dan 5 beneden en 5 boven. En zo hebben we die gesprekken gevoerd. Wat ik me van het gesprek met Lennart herinner was dat hij, dat klinkt achteraf wat makkelijk, maar hij stak echt met kop en schouders boven iedereen uit. Omdat het iemand is die goed kan praten, goed kon praten. Ik moet even de verleden tijd met mezelf nog dat snap ik. Dat mag ook best door elkaar lopen, hoor. Ja, verbaal heel sterk. Iemand met visie en met overtuigingskracht. En dat was, dat was destijds. En ook de jaren daarna wel heel goed voor de VPRO. Dus dat was precies wat we zochten. En dus iemand heel geliefd ideeën. Ook. Was dat wat je meteen al hebt ervaren bij hem? Dat hij een warme persoonlijkheid had? Nou, een heel vriendelijk iemand. Dat zeker. Maar goed, kijk, hij is 14 jaar is hij onze directeur geweest. En je bouwt natuurlijk iets op. En wat hij wel heel goed gedaan heeft, denk ik, is dat hij altijd heel zichtbaar is geweest. Dus het is nooit iemand geweest die in zijn kamer ging zitten en iedereen daar ontving. En aan het eind van de kantoordag naar huis ging. Het was iemand die altijd rondliep. Op de vloer was bij programma's, bij opnames. We werken veel samen met festivals. Of het nou Lowlands was of het Hollands Festival. Lennart was erbij. Hij is heel toegankelijk en makkelijk iemand om mee om te gaan. Dus er was weinig afstand. En een woord dat ik veelvuldig zie terugkomen in de verhalen over Lennart is het woord onverschrokken. Ook de titel van jou in memoriam. Onverschrokken in het midden staan. Ja. Wat betekent dat? Kun je dat toelichten? Ja, ik heb die kop die heb ik gekozen omdat hij in het interview met Nooit meer slapen, dat hij medio 2023 gaf, daar zelf een opmerking over maakte. Omdat in de toespraak die Robert Dijkgraaf gaf toen het lintje aan Lennart werd uitgereikt, dat woord gebruikte, onverschrokken. En dat sprak hem zelf erg aan. En wij herkenden dat ook wel. Want of het nou ging om personeelsbijeenkomsten, of het ging om het verdedigen van de VPRO, of het ging om er waren woedende boeren de parkeergarage van de VPRO binnengereden omdat ze op zoek waren naar zomergast Carola Schouten. Of het ging om woedende Michael Jackson-fans die niet wilden dat de VPRO de documentaire over het misbruik door Jackson ging uitzenden. Dan ging Lennart daar in het midden staan en met iedereen in gesprek. En het gekke was, dan konden mensen dus heel boos aankomen, maar ze gingen echt een stuk minder boos weer weg. En dat is denk ik een heel groot talent. Om altijd, dat heb ik ook geloof ik wel ergens in dat stuk geschreven, dat hij altijd rust en reden wist te brengen. Dus dat ging niet alleen over woedende mensen, maar dat kan bijvoorbeeld ook gaan over onrust in de organisatie. Een publieke omroep wordt natuurlijk regelmatig geconfronteerd met Nou, met onrust in de samenleving, met commentaar, met bezuinigingen. En ja, dan moet je toch ook altijd zorgen dat die paar honderd mensen die bij de VPRO werken, niet in paniek raken. Uh-huh. En denken, wij gaan gewoon door met waar we goed in zijn. En Lennart zal ervoor zorgen dat we blijven bestaan. En dat, ja, we gewoon dat met een goede financiering kunnen doen. En welke verandering heeft de omroep onder zijn leiding doorgemaakt? Ja, ik denk op het zakelijke deel dat we echt nog wel een hele flinke professionaliseringsslag hebben gemaakt, zoals dat heet. Als het gaat om governance, als het gaat om journalistieke code, als het gaat om gedragscode, als het gaat om toezicht, et cetera. Het gewoon het nog strakker en beter organiseren van de VPRO. Uh-huh. Dus dat is één. Twee is dat onder Lennart de samenwerkingsomroep met Human tot stand is gebracht. Dus geen fusie, maar we werken op allerlei fronten zoveel mogelijk samen. Human was een hele kleine omroep. De VPRO heeft zich daar in eerste instantie over ontfermd. En nu is de Human aan het groeien en hopelijk op weg naar vervolg van de erkenning. Ja, dat zijn hele taaie processen, want ook al lijken twee omroepen best op elkaar, en dat geldt voor VPRO en Human, je moet dat toch ook tot elkaar zien te brengen. Dat zijn hele diplomatieke en langdurige processen. Dat heeft hij denk ik heel goed gedaan. Ja, en dat kon hij misschien ook wel heel goed door de persoon die hij was. We zitten natuurlijk nu ook wel weer in onrustig vaarwater met de publieke omroep. Wij ook als mediamakers. Ja. Huidige discussie over omroepbezuinigingen. Nou ja, jij noemde net al even de bezuinigingen van Rutte 1. Lennart was ook duidelijk over de functie van de omroep. Hè. In augustus vorig jaar was hij te gast in zijn eigen Nooit meer slapen. Jij memoreerde daar al eventjes aan. Laten we even luisteren daarnaar. Dus het gekke is dat wij eigenlijk een soort balk hier hebben in de samenleving van allerlei instituties, waaronder de VPRO, die uiteindelijk door mensen zijn opgericht, of door mensen worden gesteund, of door mensen worden aangestuurd. En dat maakt een samenleving menselijk. Dat je niet afhankelijk bent van ambtenaren, of van potentaten, of van, of van willekeur, of van de markt, of van de 1% die het weet hoe je moet graaien. Maar dat je met elkaar in staat bent om het te organiseren. Een van de engste dingen is dat mensen dat niet zien. Dat wij hier pas een toezichthouder kregen vanuit het commissariaat. Tegen ons zei, het ingewikkelde van dit land is dat er heel veel stichtingen en verenigingen zijn. En die doen allemaal maar wat. Dus eigenlijk moeten we dat afschaffen, of iedereen moet zich gaan houden aan dezelfde regels. Ja, dit was voor hem heel belangrijk, hè? Ja, nee, dat is heel typerend. Mm. Er zit ook wel zo'n opmerking vanuit het commissariaat. Daar kon hij zich ook wel echt, denk ik, heel erg aan storen. De fysieke afstand tussen het commissariaat van de media en de VPRO is hemelsbreed, denk ik, 100 meter. Ja. Ik geloof dat het even heeft geduurd voordat ze doorhadden hoe dicht ze eigenlijk bij ons zaten. Het ging ook over toezicht op toezicht op toezicht. Ja. Dat iedereen in Nederland inmiddels, het is bijna een soort Oost-Duitsland tweede geworden. Niemand is eigenlijk meer vrij om te handelen, want alles moet dubbel gecontroleerd worden. En dat spreekt gewoon, uit zo'n opmerking spreekt heel weinig vertrouwen. Terwijl als je ziet hoe een publieke omroep als de VPRO georganiseerd is en hoe zorgvuldig wij juist omgaan met publiek geld en dat allemaal binnen publieke waarden zo goed mogelijk proberen te doen. Nou, dan past dat wantrouwen eigenlijk niet. Dus dat is, dat waren denk ik dingen waar Lennart, als hij alles stekelig reageerde, dan ging het over dit soort zaken. Ja. Nog een mooi stuk uit Nooit meer slapen is toen Femke van der Laan, de presentator, hem vroeg of hij de dood dagelijks met zich meedraagt. Laten we daar ook nog even naar luisteren. Het grootste verschil met vroeger is dat je eigenlijk nooit over de dood nadenkt, toch? Het is bij jezelf. Als er in je omgeving mensen ziek worden of sterven of een ongeluk krijgen, dan is dat anders. Maar bij mij was het niet zo dat het een onderdeel was van mijn leven. Anders dan dat ik altijd heb gezegd van uiteindelijk moet het niet uitmaken wanneer je doodgaat, want het gaat om het leven dat je leidt. Dus je wil geen afscheid nemen, dus je wil geen tijd Je wil tijd winnen. Op zich het idee van mijn leven moet 15 jaar langer zijn... omdat het anders niet af is, heb ik niet. Want ik heb altijd wel zo geleefd dat het leven zelf de zin van het leven is. Is dit typisch Lennart? Wat jou betreft, Hugo? Ja, het is mooi. Het is mooi. Dit fragment werd vanmorgen ook door zijn oudste zoon Casper nog... die liet dat nog horen. Ach, omdat, ja. Dus dat valt mooi samen. Dit is typisch Lennart, ja. En het klopt ook heel erg. Een vriend van Lennart die de uitvaart presenteerde, Joep van Deudekom, die zei ook... Hij is 65 geworden, maar de intensiteit waarmee hij leefde... en de activiteit die hij ontplooide... Dus zou je eigenlijk kunnen zeggen dat hij 130 geworden is. ja, omdat hij gewoon en in zijn werk, maar ook in zijn privéleven... een bijzonder actief iemand is geweest. Dus het gaat niet alleen over het besturen, maar het gaat ook over sporten... en het gaat ook over reizen en het gaat over betrokkenheid bij zijn gezin... Dat is heel compleet. En ik denk dat als je dit citaat hoort, denk je ja. Ik heb persoonlijk wel gemerkt dat hij in het jaar dat hij ziek was, eigenlijk vooral doorleefde. Hij zei ook over zichzelf, omdat het qua gezondheid eigenlijk best lang goed is gegaan, zei hij: ik ben een gezonde man met een tumor. Dat was een beetje het frame dat hij gebruikte en dat hem heel lang, denk ik, overeind heeft gehouden. Totdat het niet meer ging. En ik heb hem 4 juni voor het laatst gesproken. Ik merkte dat hij toen ook wel op een andere manier tegen dood en leven aankeek. Dat hij op zich wel klaar was voor, laat ik zeggen, de overgang. en ook wel kwetsbaarder was. Nou ja, dat was mooi. Hugo, dankjewel dat je op deze avond met ons wilde stilstaan bij het overlijden van Lennart. Er volgt ook nog een herdenkingsdienst in Tivoli Vredenburg. Die dienst zal in de week van 24 juni plaatsvinden. Oud-VBRO-directeur, echtgenoot en vader Lennart van der Meulen overleed op maandag 10 juni thuis in het bijzijn van zijn naaste. Hij werd 65 jaar. Je suis d'accord pour le cinéma, pour le rock. Le twist ou le cha-cha, je suis d'accord pour tout ce que tu voudras, mais ne compte pas sur moi pour aller chez toi. Dans la rue, si nous nous promenons, je suis d'accord pour de longues stations. U hoort hier Françoise Hardy, de Franse popzangeres, en het mode-icoon met Je suis d'accord uit 1962. Françoise Hardy werd in 1944 geboren in Parijs, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens haar ongelukkige jeugd werden zij en haar zus door hun moeder opgevoed, was hun vader afwezig. Vaak verbleven ze bij hun oma, die volgens Hardy regelmatig de zweep erover haalde. Op haar 16e kreeg Hardy een gitaar, begon ze haar eigen nummers te schrijven. Na diverse optredens en audities tekende ze in 1961 bij Disque Vogue. In 1962 brak ze door met haar zelfgeschreven hit Tous les garçons et les filles, waarvan 2 miljoen exemplaren werden verkocht. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. In 1963 nam Françoise Hardy deel aan het Eurovisie Songfestival voor Monaco met het nummer L'amour s'en va, waarmee ze eindigde op de 5e plaats. De op 1 na laatste komt uit Monaco, dat kleine staatje dat een klein vrouwtje heeft afgevaardigd. Françoise Hardy heet ze. Ze heeft het liedje zelf gecomponeerd, de woorden en de muziek. Ze gaat het ook zelf zingen. Ze is 18 jaar, ze heeft een flitsende carrière achter de rug. Het liedje dat ze gaat zingen heet L'amour s'en va, dat kunt u dus zien. Liefde verdwijnt en ze ziet eruit als een nog onvolwassen Juliette Greco. Tous commentaar van toen, dat kan toch niet meer. Klein vrouwtje uit een klein staartje. Nee, dat zouden we nu niet meer zo zeggen, gelukkig maar. François Zardy combineerde elementen van country, folk, bossa nova, jazz en ook barokpop in haar muziek. Ze schreef verschillende van haar eigen hits, maar werkte ook samen met songwriters zoals Serge Gainsbourg. Hij hielp haar om It Hurts to Say Goodbye, oftewel Comment te dire adieu, aan te passen en er een Franse hit van te maken. En we herkennen de licht zwoele stijl van Gainsbourg. De stem van Hardy werd beschreven als een zwoele alt en droge humor die zweefde als de rook van Gouazes. Met een carrière van bijna 6 decennia en meer dan 30 albums... was Hardy dan ook een icoon in de Franse popwereld. De Amerikaanse magazine Rolling Stone plaatste haar als enige Franse artiest in de lijst van 200 beste zangers en zangeressen aller tijden. Haar muziek klonk weliswaar zonnig en opgewekt, maar er trokken zeker ook donkere wolken doorheen. Met haar melancholische ballads, zoals die u net hoorde. Le temps de l'amour, tijd voor liefde, belichaamde haar die de tristesse van jongeren in de jaren 60. Alle jongens en meisjes van mijn leeftijd weten wat geluk is, mijmerden ze. Maar ik loop alleen over straat, mijn ziel in pijn. Niemand houdt van mij. Hier, all over the world, in het Engels. Ook niet echt vrolijk. All over the world, people must meet and part. There's someone like me feeling a pain in their heart. Some may meet again under that same. Ja, dat doet pijn in je hart. Als je afscheid moet nemen, François Zardy vrolijkte haar teksten wel op met allerlei hippe stopwoordjes zoals yeah yeah. En groeide uit tot een van de bekende figuren van yeah yeah. Dit was de Franse variant van de Britse beatmuziek uit die tijd, vernoemd naar de kreet yeah, waarmee Engelse bands internationale bekendheid verwierven. In diezelfde lijn begon Zardy het nummer La vie avec toi met de Engelse woorden oh oh yeah yeah. François Zardy was naast een succesvolle Franse popzangeres ook een stijlicoon voor vrouwen die haar androgyne looks omarmden. Zo werd ze niet alleen het geluid van de nieuwe mode, maar ook het gezicht. Ze werd een muze voor modeontwerpers zoals Yves Saint Laurent en Paco Rabanne. Hardy brak ook door in de filmwereld met rollen in onder andere Masculin Feminin van Jean-Luc Godard samen met Brigitte Bardot. Maar ook in Château en Suède uit 1963 en Une Balle au Coeur uit 1966. Ondanks dat deze rollen wel, dat ze die aannam, vond ze het eigenlijk maar niks. C'est pas tellement un travail, enfin, je veux dire, on attend beaucoup, on a très chaud, puis il faut réciter, faut dire trois lignes de texte. Moi, c'est quelque chose qui m'ennuie, j'aime pas, ça me plaît pas. Mais c'est pas vraiment un travail. Enfin, je veux dire, c'est pas comme le cameraman. Hardy geeft hier aan dat ze het spelen in films niet leuk vindt, omdat ze veel moet wachten voor maar heel weinig tekst. Ze ziet het niet als een echte baan, zoals een cameraman of regisseur. Ze vindt er kortom niet zoveel aan. Ondanks dat ze zichzelf liever niet op het doek zag, waren de veel mannelijke popmuzikanten uit de jaren 60 behoorlijk gefascineerd door deze vrouw. Zo noemde Mick Jagger haar zijn droomvrouw. En Bob Dylan was zo onder de indruk van Hardy dat hij een kort gedicht voor haar schreef. Dat verscheen op zijn album Another Side. En daarnaast verklaarde David Bowie in een interview met French TV heel erg verliefd op haar te zijn. I was for a very long time passionately in love with her, as I'm sure she's guessed. Every male in the world and a number of females also were. And we all still are. En ze zijn nog steeds verliefd. Hardy vond uiteindelijk haar geluk in de liefde. In 1981 trouwt ze met muzikant en componist Jacques Dutronc. Ze kregen samen een zoon die ook muzikant werd, Thomas Dutronc. Ze richtte zich daarna op haar privéleven. In mei 2000 maakte ze een comeback met het album Clair Obscur. Haar zoon speelde gitaar en haar man zong het duet Puisque vous partez en voyage. Iggy Pop en Etienne Dahaut, die deden ook mee. Vanaf 2021 zong Françoise Hardy niet meer, omdat ze leed aan keelkanker. Ze zei tegen RTL France dat ze ondraaglijke pijn ervoer. In een interview met Paris Match eind vorig jaar sprak ze van een nachtmerrie. En zei ze te hopen snel en pijnloos te sterven. Hardy was dan ook een voorstander van euthanasie en bestempelde Frankrijk als onmenselijk vanwege het verbod op deze procedure. Dat lag gevoelig in Frankrijk vanwege strenge wetgeving. Nog een keer de wat oudere Hardy met Tante de Belchos uit 2004. Want zoveel als zoveel mooie dingen betekent. Heraclitus de misantroop, de huilende filosoof. Heraclitus de duistere. Heraclitus is met verschillende benamingen bekend geworden. Hij was een van de pre-Socratische filosofen. Er is van de filosoof weinig terug te vinden. Om precies te zijn, er is niets wat direct van zijn hand komt. We kennen zijn teksten alleen indirect, via citaten en beschrijvingen van latere filosofen. En ook over zijn leven weten we weinig. De schattingen lopen uiteen, maar er zijn rond de 134 teksten wisselend in omvang tussen één woord en 20, 30 woorden. Ik praat verder over Heraclitus met filosoof en klassicus Ben Schoonmakers, want die schreef twee boeken. Ja, en we hadden het net al even over, Ben, dat het niet zozeer zin had in een uitdaging, maar dat je de liefde verder wilde onderzoeken die er altijd al was voor Heraclitus. Er zijn twee boeken. Alle woorden is een van de boeken waarin je alle teksten die zijn toegeschreven aan Heraclitus hebt vertaald naar het Nederlands, met uitleg. Waarom was het belangrijk dat dat boek er kwam? Om allerlei redenen. Het was het beginpunt van het project. Je begint natuurlijk met datgene. We zeggen, er is een liefde, maar waarvoor heb je die liefde? Je gaat die liefde proberen uit te leggen. En dat doe je dus door eerst een portret te maken. Laten we zeggen, een portret te tonen aan andere mensen. En dan ga je, daarna ga je dat portret proberen uit te leggen. En dan probeer ik, en dan kun je zeggen van ja, kijk eens, daarom en daarom en daarom vind ik het mooi. Maar je moet eerst, zware de foto tonen. En de foto, dat is de vertaling van de teksten van Heraclitus. Maar ook dat was niet evident. Ik hoorde je in de intro vertellen over Heraclitus, de misantroop en de huilende filosoof. En toen dacht ik, je hebt een aantal gemeenplaatsen tevoorschijn gehaald. Een aantal gemeenplaatsen die over Heraclitus gedebiteerd worden. Zo wordt naar Heraclitus gekeken. En ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het met die gemeenplaatsen niet eens. En ik ben het in het algemeen niet eens met de manier waarop de Heraclitus gekeken wordt. En zelfs naar de tekstjes die we van hem hebben. En dus moest ik beginnen heel aandachtig opnieuw naar de teksten te gaan kijken. Dat betekent naar het Grieks, ook naar de presentatievorm ervan. Ik zal er een voorbeeld van geven. Als wij aan filosofen denken, dan... Oké, een filosoof die ga je lezen. Een filosoof is serieus, een filosoof is ernstig. Een filosoof die heeft waarheden. Of die geeft je dingen te denken of imperatieven. Of die zegt je hoe je het moet doen en zo. Nou goed, zo... Met die ernst pak je in de regel een boek van een filosoof vast. Heraclitus die heeft tekstjes nagelaten. Die inderdaad, daar heb je gelijk in, alleen maar bekend zijn vanuit citaten. En citaten die vaak 800, 900, 1000 jaar later zelfs gegeven worden in Heraclitus leefde. Dus daar is van alles en nog wat in die periode gebeurd. En ook de mensen wordt hij geciteerd die daar altijd een bedoeling mee hebben. En die verdraaien dat een beetje of die kiezen een klein beetje wat ze willen hebben. Maar die tekst... Goed, en die tekstjes die we van Heraclitus hebben, dat zijn, worden in de regel opgevat, zoals je dat bij een filosoof doet, als proza-teksten. Dus als je een vertaling van Heraclitus tegenkomt dan, in je handen hebt, dan begint een vertaling met, van een tekstje met een hoofdletter en die eindigt met een punt. En af en toe staat er een komma tussen en zo. Ja. Echt als een proza-zin. Een van de dingen die ik me realiseerde, op een gegeven moment realiseerde, is dat Heraclitus niet behoort tot een schrijvende cultuur, maar tot een orale cultuur. Dat wil zeggen, wat hij te zeggen had, dat heeft hij niet opgeschreven, dat heeft hij niet aan een boek toevertrouwd, maar het heeft hij gedeclameerd. Het heeft hij gedeclameerd, zoals ook poëzie destijds niet gelezen werd, maar opgevoerd werd. Hij heeft het gedeclameerd in het openbaar in de stad in Efeze, waar hij woonde. Oké. Okay. En dan heb je dus teksten die voor een orale cultuur bedoeld zijn. En die hebben een heel andere dynamiek, dan een proza-tekst. Gewoon een zin die met een hoofdletter begint en met een punt eindigt. Omdat Heraclitus optreedt, zou je kunnen zeggen, spoken word optreedt ten opzichte van mensen die hij goed kende. Of voor een groot gedeelte goed kende in een stad die niet zo vreselijk groot was. Waarin iedereen een bepaalde functie had. En hij richt zich in die teksten ook tot zijn stadgenoten en tot zijn... bredere zin tot zijn tijdgenoot en tot de cultuur van zijn tijd. En hij doet het op een heel speelse manier. En als je dan opeens daar ooggevoel voor begint te krijgen... dan blijken er heel veel ladingen te zitten in alle woorden die we eerst niet dachten. Maar er blijkt er ook een dialoog te zijn tussen Heraclitus en zijn publiek. Aha, ja. En daarom heb ik die... En dat is een impliciete dialoog. Ja, snap ik, ja. Dus, precies, dus als het, dat we zeggen, teksten zijn die voor een performance bedoeld zijn. Een performance is ja in principe een monoloog, maar een performance wordt altijd tenminste voorbereid voor een publiek. Dus er zit altijd een dialoogkarakter in. En als je die mensen goed kent en die staan om je heen, en ze weten dat je vorige week ook iets gezegd hebt, en ze denken dat je volgende week weer iets gaat zeggen, dan ga je er ook, als iemand die performance doet, mee spelen. Als je de tekstjes van Heraclitus leest, dat zijn ook heel speelse. Het zijn geen ernstige, maar het zijn heel speelse teksten. Ja, ja. Je kan het publiek erbij bedenken bijna. Je hoort bijna het gesprek als je de teksten leest. Het aangaat met het publiek. Precies, dat is zo. En ik heb ook die teksten zo vertaald dat ze niet op één regel gezet zijn, zoals in proza gebeurt. Maar dat ik ze... laten we zeggen, episode voor episode of clausule voor clausule onder elkaar gezet hebben. Ja, ik denk dat we even voor de luisteraar, Ben, een tekst moeten laten horen. Want anders verliezen we de luisteraar misschien. Dat is goed. Mag ik er één voorlezen? Eentje die, eentje die me deed denken aan het heden ook. Op de een of andere manier. Lege mensen worden opgehitst door elk woord. Ja, ja. Dat is hun aanleg. Honden blaffen ook tegen mensen die ze niet herkennen. Wat denken zij? Wat voor inzicht hebben zij? Ja. Ze zingen het lied van het volk en kiezen de massa als leraar. Nou, en dat gaat dan nog zo door. En dat staat onder elkaar opgedeeld in korte stukjes. Precies, dat is zo. En dan zou ik, zonder je te willen corrigeren... Mag altijd, hoor. Nee, maar dat is niet de bedoeling. Maar bijvoorbeeld, zoals ik me dan indenk dat Heraclitus het gedaan zou hebben. En daarom heb ik het ook niet zomaar als normale lange zinnen vertaald, maar in clausules opgedeeld. Laten we kijken, het eerste zinnetje. Lege mensen worden opgehitst. En dan is er een pauze. Dan kijkt Heraclitus naar zijn publiek. Door elk woord. Dat is een aanleg. En dan geeft hij als het ware in die pauzes die hij neemt, geeft hij het publiek de gelegenheid om te denken van, aha, gaat het over ons? En dan gaan ze zelf weer zeggen en denken ze, oei, dat is toch weer niet zo mooi wat er nu over ons gezegd wordt. Dus zo gaat hij een speelse dialoog aan met zijn publiek. Oh, mooi, ja. Het is een complexe filosoof. Je kan hem niet helemaal grijpen. Ik denk dat het wel goed is om misschien dan te beginnen bij de persoon Heraclitus. Ook al is er weinig over hem bekend, maar wat weten we wel? Waarom werd hij bijvoorbeeld ook wel de huilende filosoof genoemd? Dat huilende filosoof, dat komt niet uit de oudheid. Dat komt uit de late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd. De gedachte daarachter is, of wat er op dat moment in hem erkend werd, dat is iets wat je inderdaad bij Heraclitus kunt terugvinden, maar waar hij veel minder aan geleden heeft dan mensen in later tijden. Namelijk, Heraclitus is degene die gezegd heeft, en zo wordt hij ook al in de oudheid omhelst, al heel snel omhelst, dat de dingen in voortdurende verandering zijn, of alles in voortdurende verandering is. En dat is niet zo'n bijzondere uitspraak, maar dat wordt een uitspraak waar je een zekere melancholie of weemoed in kunt vermoeden. Als je denkt dat mensen pijn hebben om de verandering, om het veranderlijk zijn. Om het vergaan van dingen ook. Om de vergankelijkheid, precies. Ja, dus het is de vergankelijkheid die met Heraclitus geassocieerd is. Dat we zeggen zijn nadruk op die hem tot import. Ook letterlijk in schilderijen als de huilende filosoof afgebeeld heeft geworden. Je zegt eigenlijk, het is niet zozeer dat zijn levensverhaal daar een uiting van was. Want wat weten we over zijn levensloop? Over zijn leven weten we eigenlijk nauwelijks iets. Er is een aantal anekdoten van hem bekend, meestal uit de latere oudheid. En er is een filosofenbiograaf die leuke verhaaltjes te vertellen heeft. En die heeft er ook een aantal over Heraclitus. Daar komt een beeld uit van een elitaire filosoof, een arrogante filosoof, een misantropische filosoof. En ik denk dat die allemaal al die aspecten niet ontleend zijn aan verhalen die overgeleverd en overgeleverd en overgeleverd en overgeleverd zijn. En toen uiteindelijk opgetekend zijn in een boek. Maar ik denk dat het gevolgtrekkingen zijn uit de tekstjes die er van Heraclitus in bloemlezingen op dat moment bestonden. Dat die vanuit een bepaald perspectief, vanuit een bepaalde stemming van degene die dat portret gemaakt hebben, voortgekomen zijn. Ja, weten we echt helemaal niets over zijn levenswandel? Was hij reislustig? Was hij altijd op één plek? Waar leefde hij? Wat weten we daarover? Of hij reislustig is, dat weten we niet. We kennen eigenlijk geen verhalen over hem uit de tijd waarin hij leefde. Hij leefde in Efeze, dat weten we zeker. En wat was dat toen en wat is dat nu? Efeze was een grote stad op de westkust van Turkije, wat we nu Turkije noemen. En toen hoorde dat gewoon bij Griekenland. Dat hoorde bij het heette Magna Graecia, dus Groot-Griekenland. Dat was een gedeelte van Groot-Griekenland. Het is ook het Efeze uit de Bijbel, wat in het Nieuwe Testament een grote rol heeft. En Efeze was bekend omdat er, en dat speelt wel een rol bij Heraclitus, een wereldwonder tempel stond. Het was een tempel die gewijd was aan Artemis. En Artemis, dat is de tweeling zus van de godin Apollo. En zowel Apollo als Artemis die spelen in de teksten van Heraclitus soms met name, soms in impliciete toespeling een rol. Of Heraclitus ooit uit Efeze weggegaan is, dat weten we niet. Je ziet wel in zijn gedichten, in zijn teksten, en dat is ook niet zo opmerkelijk, toespelingen op de omgeving van Efeze. Dus hij kent de rivieren en hij kent de heuvels en hij heeft overduidelijk, Efeze ligt aan de zee, naar de zee gekeken. Zelf heb ik het gevoel dat hij misschien wel, dat is ook weer niet zo verwonderlijk, een reis gemaakt heeft, omdat het orakel van Delphi, namelijk het orakel van Apollo dat zich in Delphi bevindt, en dat is aan de andere kant van Griekenland, daar een grote rol in speelt. En het lijkt wel alsof hij zichzelf ook als een priesteres die orakels te vertellen heeft, identificeert met de priesteres van Delphi. Ik heb het gevoel dat dat misschien zijn reis geweest is. En verder hebben we geen verhalen, geen aanwijzing dat hij daar geweest is, daar geweest is of daar geweest is. Of een andere plek geweest is. Want hoe heb jij dat dan gedaan? Want je geeft al aan, ja, die overlevering, ja, die zeggen van alles over Heraclitus. Ja. Maar jij hebt ook een boek geschreven, dat heet Het Moment. Dat is dat tweede boek en dat gaat over Heraclitus. Over Heraclitus en aanwezigheid. Maar ben jij dan wel ontkomen aan interpretaties of aan... Je moet natuurlijk ook oppassen dat je niet met het heden naar toen gaat kijken. Ja. Ik ben absoluut niet aan interpretaties ontkomen. Dat gaat haast niet anders. Maar wat ik wel gedaan heb, is me met een, denk, heel open ogen en zonder een bepaald perspectief van tevoren te hebben. En misschien is dat ook de reden dat ik er zo lang over gedaan heb, een aantal pogingen heb moeten wagen om bij die teksten in de buurt te komen. Heel erg naar die teksten zelf te kijken, die teksten proberen te laten spreken. En die teksten laat je spreken door de teksten zelf en door de woorden van de teksten. En de teksten laat je ook spreken door ze. En dat is misschien niet eerder gebeurd, omdat iedereen dacht dat Heraclitus gewoon een filosoof was. Ja. Door die teksten te plaatsen in de culturele, en dat betekent ook in de literaire achtergrond van zijn tijd. En die kennen we wel redelijk goed. Dus we weten wat voor gedichten bijvoorbeeld er in die periode geschreven werden. En dat lijkt raar, want tegenwoordig denk je, oké, een dichter of iets dergelijks. Wie leest er een dichter? Nee. In die periode rond 500 bestond de cultuur en in het uitvoeren, ja, in het reciteren, daarvoor hoorde er ook dans bij en muziek bij, van gedichten die voor gelegenheden geschreven werden en die ook van het ene gedeelte van Griekenland naar het andere gedeelte van Griekenland reisden. En daar kwamen bepaalde thema's in voor. En die opvoeringen die waren niet, laten we zeggen, zoals je het nu zou kunnen zeggen voor Poetry International of zo. Voor de liefhebbers die daar een kaartje voor wilden kopen en die in de trein wilden stappen om naar Rotterdam te gaan of zo. Maar dat waren opvoeringen die een hele stad verbonden. Dus iedereen in de stad die ging naar die opvoeringen. En die opvoeringen die werden vaak ook door allerlei sociale gebeurtenissen omlijst. Bijvoorbeeld er werden nieuwe wetten bekendgemaakt enzovoort. Dus dat was echt een maatschappelijke functie, had het. Dat had een maatschappelijke functie. Dat had een verbindende maatschappelijke functie. Ja. En niet alleen dat we zeggen gewoon praktisch. Want ja, oké, een wet die moet bekendgemaakt worden. En als je leeft in een periode waarin niet veel mensen kunnen lezen of zo, en je geen staatsblad hebt of zo, dan is het goed om dat in het openbaar te doen als iedereen er is. En daar werden ook gedichten bij gezongen. Die gedichten hadden allerlei thema's. En die thema's, ja, net zoals wij nu programma's zouden zien of films zouden zien, die doen ook iets met ons. Programma's over een ver land zouden zien of een film zouden zien waarin het gaat over liefde of over een complot of wat dan ook. Dat doet iets, dat vormt je op. Dat vormt je. Ja, ik snap het. Mag ik nog een beetje naar, want dat vond ik heel interessant aan de originele teksten die je hebt vertaald, dat er ook een deel in zit dat heet, en dan pak ik het er even bij, tegendelen en conflict. Dat die contradicties zo interessant zijn, omdat het zo menselijk is wat daar opgeschreven is. Omdat het in iedereen zit, dus dat is bijna intuïtief, zo voelde dat voor mij in ieder geval. En daarna kwam dan het onderdeel De Rivier. En dat is volgens mij wel een hele bekende, hè, van Heraclitus. Ja, dat is waar je altijd mee geassocieerd wordt. Kan je daar wat over vertellen? Want ook ik noem het bijna een gedicht, maar in die reclamatie zit ook een tegenstelling. En die ook ons misschien wel kan helpen in het heden, kan ik mij voorstellen. Kan je ons daarin meenemen? Als het over De Rivier gaat, ik zal voor de luisteraar, dan zal ik twee van De Rivier tekstjes voorzeggen. Ja, graag. Bijvoorbeeld één. In dezelfde rivier gaan wij en ook niet. Wij zijn en wij zijn ook niet. Dat is er eentje. Een andere die erop lijkt, maar niet hetzelfde is. Dezelfde rivier gaan ze telkens in. Maar op hen af stroomt water dat aldoor anders is. Wat Heraclitus dus hier doet, dat is inderdaad een nadruk leggen op het bewegen van het water van de rivier. En dat is natuurlijk een metafoor. En waar staat dat water van die rivier voor? Staat dat voor de werkelijkheid? Ja, staat voor de werkelijkheid niet. Dat sluit het de materiële werkelijkheid, maar de werkelijkheid zoals wij die ervaren. Wij ervaren de werkelijkheid telkens op een andere manier, met andere gevoelens en met andere interpretaties en vanuit andere perspectieven en met ander licht enzovoort. En het gaat niet alleen over water, ja. En tegelijkertijd zijn wij daarbij dus, wij zijn en wij zijn ook niet, wij zijn dezelfde persoon op een bepaalde manier. Je zou een filosofisch ingewikkelde term gebruiken, je zou kunnen zeggen we zijn hetzelfde subject, maar we zijn ook niet. We zijn ook niet omdat we namelijk voortdurend vervuld worden met andere beelden, met andere indrukken, met emoties. Dus wij zijn ook nooit dezelfde? Wij zijn dezelfde en nooit dezelfde. Ja. Dat is wat Heraclitus zegt. Wat hij een aantal, en hij zegt het ook op verschillende manieren. Op een gegeven moment is er een ander mooi tekstje waarin het heel kort zegt onsterfelijk is sterfelijk en sterfelijk en onsterfelijk. En het gaat dan niet over onsterfelijke goden, maar het gaat over iets in ons dat blijvend is, laten we zeggen het onsterfelijke, dat tegelijkertijd sterfelijk is, omdat het vervuld wordt met het veranderlijke. En omgekeerd, het veranderlijke dat wij ook zijn, dat is alleen maar het veranderlijke ten opzichte van de achtergrond van het blijvende dat wij zijn. Ja. Toen ik dit las, het kwam op mij bijna over als iets van zen, van boeddhistische meditaties, van hedendaagse mindfulness uit het Westen. Accepteer de stroming. Zit ik er dan ver naast? Of wat zou hij hiermee bedoeld hebben? Of hij dat bedoeld heeft, dat weet ik niet. Omdat dat is mijn hedendaagse interpretatie. Ja, precies. Ja, accepteer de stromingen. En dat betekent al dat er een verzet tegen de stroming zou bestaan. En dat je er verstandig aan doet om de stroming maar te accepteren. Voor Heraclitus was het eerder een constatering. En een constatering die natuurlijk evident is dat er voortdurend verandering is. Maar die tegelijkertijd in allerlei contexten niet zozeer gedaan werd. Waar hij wel een nadruk op gelegd heeft. En hij heeft die verandering uiteindelijk ook proberen te begrijpen. Hij heeft er ook de logica van proberen aan te geven, dat interesseert hem ook nog. Het gaat niet zozeer om een flow of het veranderen. Mm-hmm. Of het veranderen dat je zou moeten accepteren. Misschien speelt het dan toch op een andere manier een rol, zonder het aan mijn zen te verbinden. Heraclitus kijkt inderdaad wel naar de werkelijkheid als iets dat je zou kunnen zeggen zijn gang gaat. De werkelijkheid is een proces, of eigenlijk is dat een groot samengesteld proces met allerlei processen die allemaal een eigen dynamiek en een eigen logica hebben. En het is voor een gedeelte, zou je zeggen, een natuurkundig proces. Dat ligt nogal voor de hand om dat te denken, want we zitten in de tijd en dingen die worden samengesteld en die vallen uit elkaar en worden gemaakt enzovoort. Maar Heraclitus kijkt ook al een beetje verder en je zou kunnen zeggen dat hij kijkt zelfs al met een soort van sociologische blik. Hij ziet dus bijvoorbeeld dat in bepaald tijdsgevrichten, een tijdsgevricht waarin hij zelf leefde, ook gecharacteriseerd wordt door een afwisseling tussen wat hij noemt honger en verzadiging. En honger is dan niet alleen maar de honger van de maag, of de verzadiging is ook niet alleen het stillen van de honger van de maag. Maar een honger is bijvoorbeeld ook een culturele psychische eigenschap. Je hebt bijvoorbeeld een samenleving die op een gegeven moment als geheel een bepaalde sfeer heeft. En die sfeer is er eentje van, het gaat niet goed, er is tekort of iets. Wij moeten iets. We moeten op weg naar iets. Mm-hmm. En jong en oud elkaar afwisselen, waarin nacht en dag elkaar afwisselen. Maar nacht en dag zijn ook weer niet alleen maar heel letterlijk dag en nacht. Maar dag is ook de sfeer van helderheid, de sfeer van openheid, de sfeer van... Precies, en nacht is ook niet alleen maar de sfeer van nu is het donker en nu moeten we gaan slapen. Het woord voor nacht dat Heraclitus vaak gebruikt betekent letterlijk, er is een gewoon woord voor nacht in het Grieks, dat is nux, maar er is ook een woord dat is euphronie, en dat is de periode van het goede denken of zo. Dus de nacht is ook de periode van de inkeer. En inkeer is dan ook weer een metafoor voor wat er in een bepaalde tijd kan gebeuren. Dus al dat soort processen. Hij geeft er een aantal aan, die noemt hij expliciet, die definiëren één groot proces. En dat grote proces, dat is de werkelijkheid, het proces van de werkelijkheid. Ja, ja. En dat kun je dus niet tegenhouden. Je kunt niet zeggen, als eenling op een gegeven moment op een schroepje zeggen, oké, nu is de honger, nu is het gedaan met nee, de honger. Nee, je kunt je daar niet aan onttrekken, nee. Je kunt je daar niet aan onttrekken, nee. Wat eventjes, want we moeten gaan afronden, helaas. Okay, ik kan hier nog heel lang, en jij zeker volgens mij, over doorpraten. wat heel leuk is. Wat kunnen we leren of moeten we leren of opsteken van de filosofie van Heraclitus? Als je iets zou mogen uitkiezen voor de luisteraars. Twee dingen. Het ene is wat ik zo eventjes heb proberen te noemen over dat proces. En dat proces dat stelt ons in staat om naar de werkelijkheid op een andere manier te kijken. Niet alleen dat we het proces als proces herkennen. Dat is al interessant. En ook dat we weten dat die werkelijkheid haar gang gaat. En dat er allerlei dingen in logica's in zitten die we als individu niet kunnen hanteren. Waar we ons wel tegen kunnen verzetten, dat doen we dan met woorden, maar die woorden weer weggeblazen door de werkelijkheid zelf, om het zo maar eens te zeggen. Maar we zijn ook in staat om, en daarom heet het boek ook Het Moment, als je als het ware naar buiten gaat en je voelt de werkelijkheid, dus naar buiten gaan is nu een metafoor, hè? Dus is een metafoor, je gaat naar buiten en je voelt die werkelijkheid. Op één moment voel je die werkelijkheid en tegelijkertijd kun je op dat moment de werkelijkheid lezen. Dus niet alleen datgene wat zich voor je afspeelt, maar ook datgene wat erop gaat volgen en datgene wat eraan vooraf gegaan is. Dus één moment omvat verleden en toekomst. Mm-hmm. En waarom is dat belangrijk, Ben, om mee te nemen in het heden? Ik denk dat we daardoor onze eigen positie in de werkelijkheid, de dingen die gebeuren en onze eigen mogelijkheden in de werkelijkheid veel beter onder ogen krijgen. Ik denk ook dat we minder aan dwalingen onderhevig zijn en dat we ons kunnen inzetten voor, ons kunnen verbinden met de dingen die werkelijk te gebeuren staan. Dus die werkelijk in het proces al gegeven zijn. Dus ik denk dat we ons leven daardoor op een minder dwalende en zinnigere manier zouden kunnen leiden. Ik denk dat dat al een antwoord is. Dan vind ik dat je daar nog iets over? Nee, ja. Dan vind ik dat een mooi einde. Okay, van ons gesprek. En voor mensen die geïnteresseerd zijn naar aanleiding van dit gesprek, er zijn dus twee boeken nu te verkrijgen, gemaakt door Ben Schoonmakers. Heraclitus, Alle Woorden. En het andere boek heet Het Moment, over Heraclitus en aanwezigheid. Ben Schoonmakers, dank je wel. Wat blijft Lijn? We volgen wie op u, lieve luisteraars, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Deze week aandacht voor Esther Vierman, kunstenaar en theoloog. Esther kreeg te maken met misbruik, maar haalde kracht uit het maken van kunst. Zo richtte zij het platform Kunst uit Geweld op, voor mensen met trauma's door geweld, die het onuitsprekelijke vertalen in beeld en poëzie. U hoort Janneke Leeflang over Esther Vierman. Hallo, mijn naam is Janneke Leeflang. Ik zit in het bestuur van de stichting Kunst uit Geweld. Recent, op 13 mei, zijn wij Esther Vierman verloren. Zij was de oprichter van de stichting Kunst uit Geweld. Ik heb haar leren kennen ongeveer 10 jaar geleden. Toen was haar man predikant in onze gemeente. En zo ben ik betrokken geraakt bij Esther en heb haar leren kennen. En zo ben ik ook deel gaan uitmaken van de stichting Kunst uit Geweld. Esther was een heel bijzondere vrouw. Zij heeft veel meegemaakt in haar leven. Misbruik heeft haar leven getekend. Wat heel mooi is, is dat Esther door haar kwetsbare kracht en veerkracht inspirerend kon zijn voor anderen. Zo organiseerde Esther exposities met kunst gemaakt door slachtoffers van geweld en gaf zij ook lezingen. Wat we meenemen is dat we ons ervoor inzetten dat de stichting Kunst uit Geweld zal blijven bestaan. En we gaan zoeken naar hoe we de stichting met Esther in ons hart verder invulling kunnen geven. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. Dus via die mail watblijft@human.nl. En u kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. En dan helpen wij u uiteraard met het vertellen van het verhaal. In het tweede uur in de serie Wat Blijft hoort u over columnist en schrijver Tineke Bijshuizen van het blad Libelle. En aandacht voor de Russische schilder Wasili Kandinsky. Naar aanleiding van een tentoonstelling in de voormalige Hermitage, tegenwoordig Hartmuseum genaamd. En natuurlijk Zin van de Dag van Stine Jensen. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ongeveer 2/3 van de auto's die de afgelopen dag in Harlingen kwamen vast te zitten in de modder is met trekkers van het parkeerterrein getrokken. Honderden auto's op het terrein bij de veerterminal konden eerder geen kant meer op. Op dit moment staan er nog een paar honderd auto's vast. Die zijn van mensen die vanaf morgen terugkeren van Terschelling. De gemeente zegt dat de modderpoel is ontstaan door de vele regen van de afgelopen dagen. Het parkeerterrein in Harlingen wordt alleen gebruikt als het druk is. Deze week was dat vanwege het festival Oerol op Terschelling. De Franse voetballer Mbappé heeft op een persconferentie van het EK jongeren opgeroepen om te gaan stemmen. "We weten dat dit een cruciaal moment is in de Franse geschiedenis," zei hij. Volgens Mbappé kan deze generatie het verschil maken. Bij de Europese verkiezingen van vorig weekend boekte radicaal rechts een monsterzege in Frankrijk. President Macron riep daarop nieuwe nationale verkiezingen uit. Op 30 juni en 7 juli mogen de Fransen weer naar de stembus. Bij een brand in Normandië, in het noordwesten van Frankrijk, zijn 70 renpaarden gedood. De brand brak afgelopen ochtend uit in een paardenfokkerij in Bernesque. Het gebouw brandde tot de grond toe af. De tientallen paarden in het complex overleefden dat niet. Een man van 21 die het vuur ontdekte, liep brandwonden op aan zijn handen. De Franse brandweer doet onderzoek naar de oorzaak, maar gaat niet uit van brandstichting. De EK-wedstrijd Servië-Engeland is gewonnen door Engeland. Het werd 1-0. Voor de wedstrijd brak er in Gelsenkirchen een vechtpartij uit tussen supporters van Servië en Engeland. Ze gooiden met terrasmeubels en glazen naar elkaar. 7 Serviërs zijn opgepakt. Eerder op de avond eindigde de wedstrijd Slovenië-Denemarken in 1-1. En 's middags won het Nederlands elftal met 2-1 van Polen. Het weer. Het is helder en droog en rond de 13 graden. Overdag buien in het binnenland, maar in het noordwesten droog en zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. Straks de podcast die Peter Blom maakte over Tineke Bijshuizen, die grote bekendheid genoot als columnist en schrijver van het blad Libelle. Maar eerst aandacht voor het prachtige werk van de Russische schilder Wasili Kandinsky. Aanstaande woensdag presenteert de voormalige Hermitage in Amsterdam haar eerste samenwerkingstentoonstelling onder de nieuwe naam, Hartmuseum. Het museum verbrak in 2022 de vaste samenwerking met de Russische Hermitage en werkt nu samen met andere internationaal bekende musea. En als eerste op de rol een overzichtstentoonstelling van Wasili Kandinsky, een van de beroemdste kunstenaars van de 20e eeuw, een grondlegger van de abstracte kunst. Zijn tijd werd gekenmerkt door een veranderde wereld met crises, oorlogen en revoluties. En aan de hand van meer dan 60 kunstwerken uit de collectie van het Centre de Pompidou in Parijs presenteert de tentoonstelling een overzicht van Kandinsky's artistieke oeuvre. Ik ga het erover hebben, over het leven en werk van Kandinsky, met conservator Birgit Boelens. Birgit, goedenacht. Dag Lara, goedenacht. Zometeen meer over zijn leven, maar eerst even, wat onderscheidt hem van andere kunstenaars uit zijn tijd? Ik denk dat Kandinsky, doordat hij in zijn zoektocht die abstractie gevonden heeft, op een manier met veel kleur die ons hart raakt, dat dat heel onderscheidend is. Maar hij heeft niet alleen heel veel bijzonder werk gemaakt, maar ook daarover geschreven, over nagedacht. En die boeken die zijn nog steeds van groot belang vandaag de dag. En wat kenmerkt het werk van Kandinsky? Want je hebt het al over de kleur, die misschien wel emoties oproept bij mensen. Zeker, zeker. Kleur was zijn sleutel naar onze ziel. En eigenlijk wilde hij niet meer naar de werkelijkheid schilderen, want hij was zo beïnvloed door muziek, omdat muziek eigenlijk ook niet verwijst naar de werkelijkheid. Ja, soms naar vogels of naar buiten. Maar in principe komt het binnen, of we willen of niet, en raakt heel vaak je hart. En verbinden we ook aan bijzondere momenten in ons leven emotioneel. Mm-hmm. En eigenlijk wilde hij in de schilderkunst dat ook bereiken. En kleur was de sleutel. En dat kon niet met realistische kunst. Nou, in die tijd was de fotografie ook al uitgevonden. En het idee van dat altijd alles ergens op moest lijken, dat was uitgeput voor hem. Hij wilde gewoon rechtstreeks die emotie raken. En hij zegt dan ook, kleurharmonie bestaat alleen bij de resonantie van de ziel. En dat is wat hij noemde zijn innerlijke noodzakelijkheid en volgens hem de innerlijke noodzakelijkheid van de kunst. En dat was echt een baanbrekend idee. En zo staat hij echt als voorloper aan de ontwikkeling van die abstracte kunst. Nou, dan moeten we het gaan hebben over zijn leven. Kandinsky was in 1866 werd hij geboren in Rusland, wat tsaristisch was toen. Een rode draad door zijn leven is verplaatsing. Hè? Gedwongen vaak. Hij heeft veel gereisd, moest een aantal keer vluchten. Maar het begon op zijn 30e toen hij naar München ging. Wat is hij daar gaan doen? Nou, hij had een leven als jurist en ze waren best, niet rijk, maar toch een goed gezin en een goede carrière. En hij laat voor zijn ideaal, want het borrelt maar op, ik wil schilder worden op zijn 30e, dat leven compleet achter zich. En gaat naar München, de stad van de Jugendstil, waar de nieuwe kunst voor de nieuwe tijd ontwikkeld werd en uitgevonden werd, daar moest hij zijn. En daar gaat hij schilderen. Hij oefent zich. En het eerste deel van de tentoonstelling laat dat ook zien. En dat zijn toets steeds vrijer wordt. En hij schildert veel buiten in de natuur, waar hij het licht vastlegt en de indrukken hoe hij een landschap, de omgeving om zich heen, ervaart. Dat geeft hij weer. Niet zozeer wat je precies ziet. Maar hij speelt met kleur, met toets, met verf. En ja, langzaam is de indruk en de emotionele beleving van zijn omgeving belangrijker dan het echt weergeven van wat hij ziet. En gebeurt dat gelijk? Of is dat, want hij gaat ook reizen, hè, door Europa? Ja, hij gaat vrij snel reizen als kunstschool die ze hebben opgericht met een aantal kunstenaarsvrienden, de Phalanx Groep, bij gebrek aan studenten en zich afzettend tegen de academie. Als die moet sluiten, dan gaat hij reizen. En het eerste waar hij naartoe gaat, is Nederland. De Nederlandse luchten zijn natuurlijk beroemd. Het licht is beroemd. Er zijn veel schilders gekomen naar Nederland. Maar ook hij, met zijn partner Gabriele Münter, die ook fotografe en schilder is. En wat voor werken zijn er uit die tijd van hem? Is de Nederland, zijn die luchten terug te zien in zijn werk? Die luchten zijn een beetje terug te zien, maar vooral eigenlijk het water. Het water van Marken, het water en de weerspiegeling van de huizen in Noord-Holland. Het strand in Scheveningen, de haven van Rotterdam en ook de zaterdagavond, de uitgaansavond in Marken. Je ziet. Dat zijn wilde avonden geweest natuurlijk. Ja, zeker. Zien en gezien worden voor een goed huwelijk. En je ziet dan ook mannen en vrouwen, jongens en meisjes in klederdracht. Maar het lijkt net een Russisch sprookje in de weergave, maar dan met een Nederlands onderwerp. Heel bijzonder. Maar wel realistisch geschilderd dus? Of is die daar al richting abstract aan te gaan? Nou, die kade in Marken is best realistisch, maar de achtergrond heel donker, waardoor het eigenlijk een beetje sprookjesachtig lijkt. Maar het strand in Scheveningen is absoluut al impressionistisch te noemen. En in 1904 was dat nog heel schokkend. In onze tijd ziet er dat best lieflijk uit. Maar in die tijd was natuurlijk het neerzetten van verfvlekjes met een paletmes niet wat ze op de kunstacademies in Europa nou wensten. Dat was heel rebels om dat te doen. Absoluut. Maak even een sprong, want daar komt het punt dat hij weg moet uit Duitsland, hè, terug naar Rusland toe. Wat een moeilijke tijd was. Waarom moest hij weg? Hij moest weg omdat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en Duitsland aan Rusland de oorlog verklaarde. En toen was Kandinsky ineens een Rus afkomstig uit het land van de vijand. Dus hij moest vluchten terug naar Moskou. Dan heeft hij eigenlijk een sombere tijd. Het is heel karig in die tijd. Hij krijgt geen goede aansluiting bij de Russische avant-gardisten. Die vonden zijn theorieën over die innerlijke klank en resonantie van kleur maar ouderwets. En hij verliest ook nog zijn zoontje met zijn nieuwe liefde Nina. Dus het was een moeilijke tijd. Als zijn zoontje overlijdt? Ja, als hij 3 jaar is. Ach, ja. Zie je dat ook terug in zijn kleurgebruik dan? Want soms gebeurt dat, hè, bij een kunstenaar. Dan zie je wat somberder kleuren, bijvoorbeeld. Ja, dat zie je zeker. Want waar hij in Duitsland en in de blauwe ruitenperiode die hieraan vooraf gaat echt kleurexplosies laat zien, pakt hij terug in Rusland eigenlijk weer een naturalistischer stijl. Dus meer glooiende landschappen herkenbaar. En ook een intiem moment van de zwangere Nina op het balkon van de dacia van de familie. En dan zie je ineens een figuur, zij, zijn grote liefde, weergegeven terwijl de figuratie, menselijke figuren, eigenlijk maar zelden voorkomen. Dus dat is een intiem moment wat hij schildert. Tegelijkertijd heeft hij een prachtig schilderij, dat heet Im Grau, in grijs. Dus inderdaad met grijze achtergrond. Maar daar op zet hij abstracte vormen die duizelingwekkend van het doek vliegen haast. Maar het geeft een soort sombere onrust. Tegelijkertijd iets heel spannends weer. Het is echt een werk dat je niet snel vergeet als je het ziet. Kijk. Hey, in 1921 verlaat hij Rusland weer. Gaat hij lesgeven aan het Bauhaus, opleiding voor beeldend kunstenaars in Duitsland. Oh, daar is hij een gevierd docent. En dan, want hij heeft echt van die belangrijke momenten meegemaakt in de geschiedenis, komt het fascisme op. En wat gebeurt er dan met hem? Ja, het Bauhaus dat van Weimar naar Dessau verplaatst en later naar Berlijn wordt in 1933 onder dwang van de nazi's gesloten. En Kandinsky vlucht dan naar Parijs. Hij maakt nog een heel bijzonder schilderij met bruine tinten, transparant, waar eigenlijk de lichte vorm in het midden in de verdrukking komt door de bruine tinten. En met die bruine tinten verwijst hij naar de nazi's, de bruinhemden. Ja, ja. Dat schilderij, dat neemt hij mee. Hij schildert dus in 1933. Het Bauhaus is net gesloten. Maar hij schildert het nog wel in Duitsland, maar neemt het mee op in zijn ballingschap naar Parijs. Oh ja. Ik vraag me af, wat hebben al die gedwongen migraties met hem gedaan? Lukt het hem steeds weer om opnieuw te beginnen? Ja, en daarom is de tentoonstelling ook zo bijzonder, omdat we eigenlijk 6, maar zeker 5 grote fasen in zijn leven doorgaan en steeds opnieuw. Ja, we zeggen vandaag de dag vindt hij zichzelf opnieuw uit. Maar dat is eigenlijk ook wel zo. Steeds verrast die. Hij is ja, in die migraties, in die verplaatsingen heel veerkrachtig. En steeds verrassend vernieuwend. Zodat eigenlijk de kwaliteit over de hele tentoonstelling... blijft je overweldigen eigenlijk. En het is ook wel echt belangrijk om al deze kennis misschien tot je te nemen... als je gaat kijken naar deze tentoonstelling. Ja, nou, het is eigenlijk een artistieke levensloop. En mm-hmm. Er loopt ook een tijdlijntje met je mee de hele tijd. Zodat we verbinden wat er belangrijke gebeurtenissen zijn... en hoe je dat terug kunt zien zonder dat het een hele kunsttheorie wordt, hoor. Want zelfs al zouden we dat niet doen... zie je gewoon wat er gebeurt en wat er verandert. En het is een wonderbaarlijke reis. En die tentoonstelling is in samenwerking met het Centre Pompidou in Parijs, zei ik net al. De werken komen uit hun collectie. Hoe zijn ze daar terechtgekomen? Dankzij de schenkingen en de erfenis van zijn weduwe, Nina Kandinsky. Als Vassili sterft in 1944, net na de bevrijding van Parijs. Die maakt hij nog net mee. Schenkt hij later zijn oeuvre en bibliografische werken aan Centre Pompidou... dat in 1977 opent. En ook met een salon die wij in reconstructie tonen. Dezelfde salon die hij in 1922 had ontworpen. En bij de opening van het Centre Pompidou getoond werd in een reconstructie. Die is bij ons te zien. Maar het Centre Pompidou heeft dus... de meest complete collectie van de kunstenaar ter wereld. En ook het oeuvre van het begin tot het eind. En daarom is onze tentoonstelling ook een chronologische. Omdat het zo'n rijke collectie is... om dat artistieke levensverhaal te kunnen volgen. Ja, mooi, mooi. En als we iets uit dat artistieke levensverhaal zouden mogen nemen naar het heden... wat zou dat dan zijn voor jou? Misschien wel de uitspraak van Kandinsky... kunst kent geen moeten, daarom is kunst vrij. En wat heeft hij daarmee willen zeggen, denk je? Ja, dat is zo'n hoopvolle uitspraak, vind ik. Dat dus alles kan en niets fout is in kunst. En dat de bezoekers en degenen die kijken naar zijn werk... er ook alles over mogen vinden. Kunst is vrij. En dat is heel bevrijdend. En ik denk ook wat wij onze bezoekers wensen. Dat er geen barrière is. Dat je van kunst verstand moet hebben voordat je ervan kunt genieten. Want dat is absoluut niet zo. En de kunst van Kandinsky raakt je rechtstreeks in je hart. Dus je hoeft alleen maar te komen. Het heeft... het museum zich opnieuw uitgevonden ook. Als we dan toch hebben over je opnieuw uitvinden... na verplaatsing in dit geval bij Kandinsky. Maar het Hartmuseum heeft dat ook moeten doen, hè? Jazeker. En dat hebben we kunnen doen... door 3 nieuwe samenwerkingspartners aan ons te verbinden. Het Centre Pompidou, het Smithsonian American Art Museum in Washington. Ook niet de minste. En het British Museum in Londen. En ook in de tentoonstelling willen we heel graag meer perspectieven laten zien om naar kunst te kijken. En daarom hebben we ook 2 storytellers aan ons verbonden. Bink van Vollenhoven en Søren Siebel. Søren maakt klankatmosferen, sound atmospheres, mm-hmm. bij de tentoonstelling. Dus die kom je tegen op verschillende plekken. En Bink van Vollenhoven heeft animaties gemaakt en videofilms. Vanuit beide hebben dat gedaan om Kandinsky relevant te maken in 2024. Dus wat heeft Kandinsky volgens hen ons te vertellen vandaag. Kijk eens aan, zeg. Birgit Boelens, tentoonstellingsconservator bij Hart Museum in Amsterdam. Over de tentoonstelling Kandinsky, met meer dan 60 werken van Kandinsky uit de collectie dus van het Centre Pompidou. En het levensverhaal daarbij, een heel interessant levensverhaal. Vanaf aanstaande woensdag is het te zien. Birgit Boelens, dankjewel. Wat blijft? Tineke Bijshuizen, columnist en schrijver, verwierf grote bekendheid door haar persoonlijke rubrieken in weekblad Libelle, zoals het dagboek van Anne Wil. Schreef uiteindelijk 50 jaar voor Libelle, dat in de hoogtijdagen miljoenen lezers had. Mede dankzij haar rubrieken die belangrijke maatschappelijke thema's van die tijd, de jaren 80 was dat, behandelde. Ook schreef ze thrillers, scenario's en liedteksten voor onder andere Rob de Nijs, Shirley Sweres en Louis Neefs. Peter Blom volgt haar spoor terug en praat met haar echtgenoot, Jan Ravenstein, haar uitgever en collega-schrijver Harold de Kroon en psycholoog Annette Heffels, ook columnist, met wie ze samen een boek schreef over overspel. Wat blijft na de dood van Tineke Bijshuizen? Zo. Ik vind het altijd heel leuk om lezingen te geven, zeker in de bibliotheek. Ik bedoel, ik ben een van die kinderen geweest altijd die het maximum aan boeken leende in de bieb. En dan de hele week, dan 2 dagen had ik ze uit en dan de hele week wachten tot het weer mocht. Dit is voor mij een feestje. Hè? Toen ik haar leerde kennen, was het echt een hele Gooise mevrouw. Ik las 's ochtends de Telegraaf en ze stemde VVD... Ja, bewoog zich in kringen waar op feestjes de mannen het over aandelen hadden en zo, weet je maar, van dat soort dingen. Jan Ravenstein, weduwnaar van Tineke Bijshuizen. Normaal is dat je links begint en rechts eindigt. Maar Tineke niet. Die begon zoals ik net schetste en werd geleidelijk aan linkser. Ze schoof op naar D66. En hier in Doesburg heeft ze ook nog een SP-affiche aan de ramen geplakt. En als ze was blijven leven, dan zou ze nu Partij van de Dieren gestemd hebben. We hebben eindeloos dus over onszelf en over onze mannen en over onze moeders en over de kinderen en over andere mensen gepraat. En daar kwamen we eigenlijk nooit over uitgepraat, over de motieven die mensen hadden. Annette Heffels, psycholoog, columnist en rond de eeuwwisseling een bekende gast op radio en televisie als duider van de menselijke geest. Wij deelden beide een soort fascinatie voor mensen, voor wat mensen meemaken, wat ze denken, wat ze doen, de gekkigheid die ze soms ondernemen. En dat hadden we allebei. En ik probeerde dat te begrijpen vanuit mijn vak. En Tineke heel erg vanuit het zich inleven erin. En ze kon zich in bijna alles inleven, denk ik. Zij had echt een natuurtalent voor schrijven. Zij kon een pen neerzetten, iets beschrijven, een scène, een schets van maken. En die schets was bijna in één keer goed. Harold de Kroon, redacteur en uitgever bij uitgeverij Ambo. Dat hebben niet veel schrijvers, die gewoon de juiste woorden gebruiken. Ja, ik vind dat het altijd ingewikkeld om uit te leggen wat goed schrijven is. Maar dat het in één keer vloeit met de juiste woorden op de juiste plek. En dat had zij enorm groot talent voor. Ze schreef niet alleen de teksten voor een aantal liedjes die door verreweg het grootste deel van alle Nederlanders van boven de 40 moeiteloos worden meegezongen. Het grootst was haar betekenis als columniste voor Libelle, waar ze schreef onder het pseudoniem Anne Wil. De openhartige manier waarop ze aan het eind van de vorige eeuw wekelijks verslag deed van bijvoorbeeld haar echtscheiding was baanbrekend en heeft veel betekend voor de manier waarop er over hele persoonlijke onderwerpen kon worden gesproken. Naast liedteksten en columns schreef ze ook menig aflevering van populaire dramaseries als Baantje of Consult. En romans schreef ze ook. 10 welgeteld. Ik had al heel veel bewondering voor haar voor ik haar kende. Want ik las haar column in de Libelle altijd. En toen leerde ik haar kennen in het programma AVO Service Salon. En waar Jan en zij als redactie in zaten. En ik moest in elke uitzending die gepresenteerd werd door Edwin Rutte, moest ik iets vertellen over een aspect van mijn vak. En dat kon gaan van wat is een depressie tot nagelbijten, bij wijze van spreken. En we hadden daar ontzettend veel plezier. En voor mij was het heel bijzonder om haar te leren kennen. Dus ik had vooral bewondering voor haar rijkdom aan ideeën en aan invallen en die dwarse kijk op de realiteit. Dus ik liep een beetje achter haar aan, denk ik. Nou, in die beginperiode, toen we elkaar nog niet zo lang kenden, toen gebeurde er in de levens van ons allebei ook heel veel. Vooral in dat van mij. Ik ben toen gescheiden, heb Han leren kennen, heb een nieuwe relatie gekregen. Nog wat later een nieuw kind geadopteerd, terwijl we al 2 kinderen hadden. Er ontstaat een innige vriendschap tussen Tineke Bijshuizen en Annette Heffels. Tineke weet iedere keer ook een nieuw project te bedenken om samen aan te werken. Onder andere aan een boek over overspel. Met verhalen van vrouwen die bedrogen waren en vrouwen die de relatie van een ander waren binnengedrongen. De indringster. Dat onderwerp zal niet uit de lucht zijn komen vallen voor Tineke. Het was ook iets wat ze gedeeltelijk zelf had meegemaakt, maar waar ze ook veel met mensen over gepraat heeft. Het zou ook nooit een idee van mij zijn geweest, maar het is een beetje typerend voor. Zij kwam met het idee en ik deed mijn best om mijn taak daarin te vervullen. En dan de indringster, dat is natuurlijk ook meteen een titel. Ja. Bam. De titel is ook van Tineke, uiteraard. Ja. En wat ik me herinner is, zij wilde dan wel dat er ook de visie van een therapeut, en ik maakte het natuurlijk veel mee in mijn therapie. Dus vanuit die kant kon ik er iets over zeggen. En ik heb me toch zoveel mogelijk proberen te beroepen ook op onderzoek wat bekend was. En dat was een beetje mijn houvast altijd. En Tineke was daar veel sneller mee tevreden. Die zei van nou geef maar je mening, vertel me wat je ervan vindt. En dat onderzoek, ja prima, mag er ook bij. En toen op een bepaald moment had ze bedacht dat we samen een televisieserie zouden moeten schrijven. Dus toen vond ze ook, en ik deed dat dan ook allemaal. Toen vond ze ook dat we een cursus scenario schrijven moesten gaan volgen. Dat hebben we ook gedaan. Nou, ik bakte daar helemaal niks van, want ik begreep echt niet hoe een scenario in elkaar zat. Met vooruitblikken en terugblikken en dat je niet gewoon het hele verhaal achter elkaar vertelt. Dus zij deed dat heel veel beter. En ik heb me daar ook uit teruggetrokken. Maar wat ze wel van me bleef vragen is, kun jij, want de hoofdpersoon was een psycholoog die allerlei dramatische dingen meemaakte. Dus ze vroeg wel aan mij, want ze heeft die psycholoog denk ik een beetje naar mij gemodelleerd, van kun je voorbeelden geven uit de praktijk? Dus ik gaf die dan, zwaar geanonimiseerd, want dat mag natuurlijk niet zomaar. Maar dat anonimiseren had ik helemaal niet hoeven doen. Want zij liet zo de fantasie op los op die personen dat ze zelfs voor mij soms nauwelijks meer te herkennen waren. Dus het beeld wat zij schetste van zo'n psychotherapiepraktijk, dat was zoveel dramatischer en avontuurlijker. En met aanslagen en stalken en mensen die stonden te schreeuwen. En er was niet één normale therapie bij, maar het was allemaal heel heftig. En dus het was een totaal ander beeld. En dat vond ik wel een beetje verontrustend. Maar toen dacht ik van ja, nou ja, het is theater. En het is, het hoeft niet precies een weergave van de werkelijkheid te zijn. Ja, maar het is toch heerlijk. Iemand die de werkelijkheid echt naar de hand kan zetten. Ja, ja. maar wel met een soort schijn van realiteit. Dus ze vroeg het wel allemaal van hoe het zat en vervolgens fleurde ze het op. Je kunt er de werkelijkheid in herkennen. Ja. Maar het is het niet. Nee. Maar het lijkt het wel. Ik denk als je het leest zonder de kennis van hoe het er feitelijk aan toe gaat, dan kun je je voorstellen van dat het echt allemaal klopt. Ik vond eigenlijk dat haar verhalen en haar beschrijvingen van normale mensen, tussen aanhalingstekens, die waren heel treffend en heel juist, want die waren gebaseerd op haar realiteit. Maar de verhalen van patiënten, hoe fascinerend ze die ook vond, die gingen echt wel wat verder dan de realiteit. De indruk die ik een beetje krijg is dat het wel een vrouw was die alles durfde. Ja. Ik denk niet dat ze bang was. Ze borrelde van die ideeën. Was ook overal in geïnteresseerd. En was niet bang om te zeggen wat ze vond van dingen. Maar nooit op een gemene manier. En waar zou haar onzekerheid dan zitten? Dat vind ik een hele goede vraag, maar ik weet er niet goed een antwoord op. Misschien in dat ze toch ook wel heel erg de behoefte had dat mensen van haar hielden. Zijn er mensen die daar geen last van hebben? Nee, maar de een wat meer dan de ander. En vrouwen überhaupt wat meer, denk ik. En ik heb voor dit gesprek weer een aantal van haar boeken doorgelezen. En wat me dan steeds treft, is dat ze altijd schrijft vanuit empathie. Vanuit zich verplaatsen in het leven van een van die vrouwen waar ze over schrijft. En ik vond naarmate haar boeken vorderden in de tijd, dat ze dat steeds mooier deed. Wat was voor jou nou de grootste uitdaging in het werk met haar? In die tijd dat we begonnen aan een zomer, of dat we de gesprekken daarover voerden, vond ik, en heb ik ook al op een gegeven moment tegen haar gezegd, vond dat ze eigenlijk. Ik vond dat ze in de boeken daarvoor een beetje haar talent verkwist is niet. Maar niet ten volste benutten, laat ik het zo zeggen. Ze had echt een groot schrijftalent. En die prikkel, die vond ze heel prettig om dat van iemand te horen. Van, je kunt dus eigenlijk veel meer en beter schrijven dan je het tot nu toe doet. En dat is ontzettend leuk. Harold de Kroon is schrijver, uitgever en was in de laatste periode redacteur van Tineke Bijshuizen. Ik denk dat de columns die ze schreef voor Libelle en voor de Flair en liedjes die ze schreef, dat was heel erg natuurlijk haar gevoel over vooral wat vrouwen meemaakten, wat vrouwen voelden, maar hoe het leven ging. Dus ze heeft in al die periodes heeft ze over, denk ik, veel over vrouwen geschreven, maar ook wel een beetje pleasend. En in haar boeken, haar eerste boeken, zag je ook wel dat het gewoon good reads. Prima. Echt lekker. En later zijn we de lat iets hoger gaan leggen. En toen kwam het kunstenaarschap, denk ik. En was het daarmee eens dat de lat iets hoger ging? Dat had wel wat voet in de aarde, maar dat is ook wel vrij organisch gegaan. Ze had een ontzettend succesvol boek geschreven, Wat doen we met Fred? Ze wisselde van uitgeverij. Het idee was om een vervolg te maken op Wat doen we met Fred? Daar was ze al mee bezig. Door omstandigheden kon haar redacteur niet verder met haar. Werd ik aan haar gekoppeld en toen zijn we dat gaan ontwikkelen. En dat was leuk om te doen, maar dat bleef wel bij een good read. En vervolgens raakten we eigenlijk niet uitgepraat over de boeken die we lazen. En we zaten een beetje in dezelfde hoek. In die tijd veel Julian Barnes gelezen, veel Ian McEwan gelezen. Die publiceerde boeken met heel kleine verhalen, maar heel veel emotie erin. En op een dag zei ze, daar ligt mijn ambitie. Dat zou ik ook wel eens willen proberen, om niet echt een goodread te schrijven, maar gewoon iets waar taal en emotie samenvloeien. En die gesprekken die jullie dan hadden om tot een soort inhoudelijke verdieping te komen voor die woorden, hoe verliepen die dan? We keken naar die boeken van die auteurs bijvoorbeeld die ik net noemde. En dan keken we naar wat doen ze? En hoe lopen die verhalen? En hoe zit het met het perspectief? En hoe kun je naar dingen kijken? En vervolgens ontstond het boek een zomer, ontstond heel schetsmatig van... oké, ik heb een man en een vrouw en die relatie staat op knappen. Zij wilde eigenlijk vandoor en hij heeft niks in de gaten. Oké, we gaan daar een omgeving voor verzinnen. Maar we hebben daar ook nog wat meer, wat onderleggers voor nodig. Dus ze hebben kinderen, maar die kinderen die zijn op vakantie gegaan. En ze zijn nog maar 14 en 16 of iets dergelijks. En dat is veel te jong om op vakantie te gaan. En hij vond het goed en zij vond het niet goed. En hij vond het goed om haar te sarren. En dat was het begin. Maar zo zijn we eigenlijk dat verhaal gaan optuigen. En zij schreef telkens stukken. Dus zij schreef vanuit Lennart, dat is de man, een stukje over zijn ontwikkeling. En dan stopte het. En dan gingen we het daarover hebben. En dan gingen we vervolgens kijken, hoe gaat die vrouw hier dan nu weer op reageren? En dan schreef zij weer een stuk en dan praten we daarover. Of dat nu al, of te vroeg was, of te laat, of qua gevoel. En dan gingen we het inpassen. Best wel een arbeidsintensief project. We hebben ontzettend veel daarover gesproken. Maar ik denk dat het wel de juiste toon heeft gevonden. Je ziet dat die personages in dit boek... Allebei vinden dat ze op een bepaalde manier wel gelijk hebben, maar ook wel aanvoelen dat ze misschien iets moeten geven. Of dat ze zich niet openstellen voor die ander. En je kunt in de valkuil trappen, denk ik, als schrijver, om dat te snel weg te geven of het mistig te laten. Maar ik vind op een of andere manier die wisselwerking tussen die twee, die doet precies wat het moet doen. Ja, ik blijf vaag, maar ja, dat is heel, heel goed gedaan. Ik kan het niet anders zeggen. Een van de moeilijke dingen is als je lekker aan het schrijven bent, is om je hoofdpersonages pijn te doen. Of ze in gedachten te laten hebben die niet wenselijk zijn. Of over het algemeen identificeer je met een hoofdpersoon en wil je jezelf eigenlijk niet zoveel pijn doen. Maar zij kan het heel snel. Heel makkelijk. Dat kan ze. Even scherp zijn, even vals zijn in gedachten. En dan weer verder. En deed ze dat in het normale leven ook? Ja, dat denk ik wel. Maar dat was meer eigenlijk ze plezier. Extreem ad rem. Altijd een leuke grap. We gingen heel vaak lunchen bij Rustwat in Blaricum. En dat is haar, want dat was een beetje haar plek, zeg maar. En daar zaten we vaak. En dat was heerlijk om daar te zitten. Altijd snedige opmerkingen over de bediening. Over het eten wat kwam. En ontzettend goed gevoel voor humor. Ja, dat hoort er ook zeker bij. Wat ik merkte was dat schrijven voor haar alles was. Dus elke dag naar die werkkamer toe gaan en elke dag achter de computer zitten en elke dag gewoon schrijven, iets schrijven. En als het boek uit was, dan eigenlijk in een zwart gat zitten, want er moet weer iets nieuws komen, maar dan moet je je voor opladen, moet je nieuwe ideeën bedenken. Maar schrijven, schrijven, schrijven, schrijven, schrijven. Altijd maar schrijven. Dat vind ik mooi. Zo ontzettend veel columns in de week en daarover nadenken. En zelfs als ze in Frankrijk zat, waar ze een tweede huis hadden, ook daar altijd maar schrijven. En dan word je... dan daag je jezelf uit om telkens nieuwe dingen te bedenken. Ja, dat denk ik. Schrijver. En ik kan me voorstellen, als je uitgever bent, dat je hebt een aantal auteurs die onwillekeurig categoriseer je die toch? En wat voor een categorie viel Tineke Buyshuizen nou voor jou? Ik zit ongeveer 25 jaar in het boekvak. En ik ben er wel achter gekomen dat er niet echt veel mensen zijn die van nature echt goed kunnen schrijven. Er zijn veel mensen die werken hard en die komen op een bepaald niveau. Prima. En je hebt ook mensen die proberen het, maar die komen nooit ergens. En andere mensen die schrijven een keer een autobiografie over leven. Dat verkoopt goed, dat heeft prima gedaan, maar hebben verder geen ambitie in schrijven. Maar Tineke zit in de categorie schrijvers die natural zijn. Dat is met schrijven iets heel ongrijpbaars. Dat is maar goed ook, want het maakt mijn vak heel leuk. Maar dat je gaat zitten, dat je het bedenkt en dat je het dan opschrijft precies zoals het moet, dat is echt knap. En er zit echt een verschil in. En ik kan niet uitleggen wat het is aan je. Ik kan niet zeggen wat het verschil is. Ik kan wel zeggen dat de ene tekst niet goed is en de andere wel. Als iemand een talentvolle schrijver en een niet talentvolle schrijver dezelfde scènes zouden bouwen, dan je merkt het verschil in woordkeuze, in ritme, in iets onverklaarbaars, iets groters. En dat had zij heel sterk. Wel heel makkelijk, echt heel makkelijk. Dus gewoon iemand die gewoon het, die het, die het beheerst. En dat is voor mij wel Eredivisie, zeg maar. En de lezers vonden dat ook? Ja, ze heeft ontzettend veel boeken verkocht. Ja, ja toch, het is allemaal wel... En dat is het natuurlijk ook, heel positief en aardig en talentvol. Maar er moeten ook echt... Ja, er moeten ook gewoon irritante dingen zijn aan een mens. Anders kun je dat ook niet schrijven. Dus, je bedoelt of ik iets irritant aan haar vond? Nee, eigenlijk heel weinig. Kun je haar als persoon ook missen? Ja, zeker. Ik was laatst bij een boekpresentatie. En dat was een boekpresentatie die uit de hand liep. In de zin van veel te lang. He, boekpresentatie is leuk. Als je er heel veel hebt gedaan, dan hoop je eigenlijk altijd dat het zo kort mogelijk is. Maar dit was heel lang. Dit was een introductie van de boekhandel. En dan een introductie van de uitgever. En dan een introductie van de schrijver zelf. En daarna werd de muziek gespeeld door de zoon. En daarna ging een dichter ging iets voordragen. Daarna was er een interview met degene die we... En daarna was er nog een keer een stukje voorlezen. Daarna zou ik signeren. En op dat soort momenten, als er dan zo'n dichter staat voor te dragen... En toen dus heb ik haar ook, ik heb een brief aan haar geschreven toen nog. Dan dacht ik even dat zij nu op dit moment iets heel venijnigs tegen me had gezegd. Waardoor je gelijk de hele avond weer goed was. Ze kon dus wel sarcastisch zijn. Heel, heel, heel sarcastisch, heel venijnig. Maar wat ik zei, soms is het vals en dan is het echt bedoeld om iemand te raken. Maar dit is gewoon scherp. Dat is eigenlijk misschien een beter woord. Gewoon iets heel scherp. Ja, heel leuk. Ik heb Tineke leren kennen toen we allebei in de denktank terechtkwamen van het AVRO-televisieprogramma AVRO Service Salon. Jan Ravenstein was meer dan 25 jaar Tineke's levenspartner. Dat was door de AVRO bedoeld als een soort samenwerkingsproject met Libelle op tv. En Tineke zat in die denktank namens Libelle en ik namens de AVRO. En als we dan zo'n vergadering hadden, hadden we de pech dat we een eindredactrice hadden die niet altijd begreep hoe briljant onze ideeën waren en er dus niks mee deed. En op zulke momenten was er een dame van Libelle die dan het woord nam en een stortvloed van taal over de eindredacteur uitstortte, zodat we die dame de rest van de bijeenkomst niet meer hoorden. Ik vond dat hoogst indrukwekkend. Ik kende dat helemaal niet. En dat nam mij zeer voor deze dame in. En aan het eind van het seizoen was er een afsluitend feestje bij de regisseur van het programma. En halverwege kwam Tineke op mij af met de mededeling: ik wil met je zoenen. Waarop wij het feestje verlaten hebben en in een boomrijk laantje vlak naast het flatgebouw gezoend hebben. En vanaf dat moment was het aan. Ik had jou gevraagd om een aantal citaten te zoeken waarin jij haar eigenlijk ontmoet. Wat heb je gekozen? Uit Zomer, dat is de laatste boek. En wat mij betreft het beste wat ze geschreven heeft. Dit is echt een prachtboek. Even kijken, bladzij 11. Oh ja, dat begint met een scène bij een dierenarts. En daar is net een hond binnengebracht die aangereden is en er heel slecht aan toe is. Steekt een bot door een long en er is het een en ander gebroken. Dus de hond krijgt een spuitje. En dan schrijft ze over die dierenarts. Hij maakt het wekelijks mee. En altijd weer treft het hem hoe kalm bij de meeste dieren het leven overgaat in de dood. hoe simpel het is voor een dierenarts om lijden te vermijden. Hoeveel fortuinlijker het in zulke gevallen is om dier te zijn. En dan kwam ze naar je toe en ze zei gewoon, ik wil met je zoenen. Ja, dat is typisch, was typisch Tineke, rechtstreeks. Ik herinner mij nu, voordat ze aan de slag ging met consult, had je natuurlijk gesprekken met John de Mol, want voor zijn club werd dat geschreven. En dan moest er een contract worden opgesteld. En hij overhandigde het contract en zij bekeek het. En zei toen spontaan tegen John de Mol, toch niet de eerste, de beste, in het Gooise, steek dit maar in je reet. Ja, dat was Tineke dus. En dat heeft hij ook gedaan. En er kwam een nieuw contract wat wel acceptabel was. Was dat brutaal? Nee, spontaniteit meer. Maar wel lef. Ja. Ja, maar ze deed het niet uit lef, hoor. En ook niet uit trots en niet uit hoop. Nee, dat deed ze. Zo was ze. En nou, je kan je voorstellen dat het ontzettend plezierig was om daarmee samen te leven. Dat never a dull moment. Ja, want als je kijkt naar ook gewoon haar werkzame leven, wat zij allemaal gedaan heeft, is waanzinnig. Dan moet je wel een soort stoomwals zijn. Want anders krijg je dat gewoon helemaal niet geproduceerd. Ja, dat schreef maar door. Ja, dat is ongelooflijk, maar ze schreef in een hoog tempo. En in de tijd dat ik het eten klaarmaakte, had zij 3 columns geschreven. Zo ging dat. Als ik dat oudere werk lees, dat heeft een hele emancipatorische inhoud eigenlijk. Dat emancipatorische, dat had ze natuurlijk eigenlijk al vanaf af het begin, ook in de Gooise tijd, zal ik maar zeggen. Hè? Want je denkt altijd dat de emancipatie van de vrouw dan met name vooral via opzij gegaan is. Maar je moet niet onderschatten de invloed van die bellen. Daar schreef ze over dingen die daarvoor helemaal niet in libellen stonden. Haar artikelen en columns naar aanleiding van de scheiding. Dat was echt een gebeurtenis. Dat is ook niet zonder slag of stoot in libellen geplaatst. Zij bereikte in die tijd wel 700.000 directe lezers, plus nog degene die daarna het blad nog lazen. Dus dat emancipatorische, dat je kon praten over dingen waar je niet zo makkelijk over praatte, dat heeft ze altijd zeer gehad. Even kijken op bladzij 11. Dat komt uit Wat doen we met Fred? Dat gaat over een freelance reclametekstschrijfster die ervan droomt om een boek te schrijven. En dan schrijft ze: ik droom er al jaren van een boek te schrijven dat alle verkooprecords breekt. Dan Brown, maar dan goed geschreven. Donna Tartt, maar boeiender. Ludlum, maar spannender. Nicky French, maar niet zo soft. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste bestsellerschrijvers onterecht succes hebben. Ik kan het beter en dat zal ik op een dag bewijzen ook. Totdat het zover is, breng ik me met verve en gevoel aanbiedingen aan de man. 2 voor de prijs van 1. 3 halen, 2 betalen. Kom zien en verdien. Nou, weet je, die zelfspot en dat relativerende, dat is ook wel een bepalend ding van Tineke. Maar romans, nou ja, dat zag ze tegenop, want dat was werk. Dus dat heeft ze heel lang voor zich uitgeschoven. Maar toen op een gegeven ogenblik Saskia Noord ten tonele verscheen, en een groot succes had met haar eerste boek. En ze dat las, toen was haar conclusie: dit kan ik ook en beter. En dat was eigenlijk de motor die haar tot het aanzetten van de romans schreef. En daar zijn er 10 op gevolgd. En was ze ook wel eens gewoon onzeker? Ja, dat was de basis. Ze was ontzettend onzeker. Het lukte wat ze deed, of het de moeite waard was wat ze deed, of het goed was wat ze deed. Over de opvoeding bijvoorbeeld, deed ze het goed, deed ze het niet goed. Veel van die columns zijn gebundeld, dus in bundeling heb ik ze wel gelezen. Dat lezen is heel ontroerend, hoe daar echt een hele goede, lieve moeder toch steeds onzeker is of ze het wel goed doet. En twijfelt achter die exuberantie die ze ook had. De ringen en ceintuurs en zo. Straalde geen van alle bescheidenheid uit, nog haar kleding. Maar daaronder ging eigenlijk een nog steeds onzeker meisje schuil. Ik mis haar elke dag. De ene dag wat meer dan de ander, maar ik mis haar wel elke dag. Ik praat ook liever met haar dan over haar. Maar, weet je, we hadden ook allebei geaccepteerd, nadat we hoorden wat er aan de hand was, dat Tineke dood zou gaan. En op het moment dat je zoiets accepteert, dan wordt het leven toch een stuk draaglijker. Je hoeft je niet te verzetten in allerlei dingen, maar dan kun je proberen er nog van te maken wat er van te maken valt. En zo is dat ook. Nu Tineke er niet meer is, er zijn mensen die hebben dagelijks last van artrose of diabetes, weet ik veel wat. En ik heb dagelijks last van gemis. En dat is hinderlijk, maar er valt toch behoorlijk goed mee te leven. Wat blijft van Tineke Wijshuis? Ja, dat is heel moeilijk. Het is moeilijk te zeggen. Je ziet in de boekenwereld de dingen best wel snel gaan. We hadden het net over boekenkasten die verdwijnen. Die verdwijnen ook bij mensen thuis. Vroeger had je denk ik wel echt een heel aanzien als je de complete Mulisch en de Reven had staan. Terwijl dat stelt steeds minder voor, heb ik het idee. En dat is met dit werk ook. Het wordt trouwens nog steeds wel verkocht. Het wordt nog steeds wel gelezen. Maar je ziet dat het afneemt. En ja, ik kan niet zeggen wat er overblijft. Maar voor jou? Ook voor mij is dit een van het werken aan Een Zomer is een van mijn dierbaarste herinneringen. Omdat het zo lang duurde en zo intens was. En ja, dat blijft me wel heel erg bij. Ja. Wat blijft is de fascinatie en het plezier, de humor, het lachen wat we samen gedaan hebben. Dus dat vooral. Dat blijft voor mij. Als ik denk wat blijft, wat maakt haar belangrijk, hè, voor andere mensen, dan denk ik dat het vooral de herkenbaarheid en de durf is. Dat ze durfde echt te beschrijven wat ze voelde, zonder dat te flatteren en zonder soms ook heel positief over zichzelf te zijn. Die eerlijkheid, dat is, denk ik, waarmee ze iets heeft opengebroken voor heel veel columnisten daarna. Niet alleen voor mij. Want ik had toen inmiddels ook een column in Margriet, maar ook voor heel veel andere mensen. Ik heb ook heel veel spijt dat ik het zo losgelaten heb de afgelopen 25 jaar. We hadden dan af en toe een telefonisch gesprek, omdat zij dan belde. Dan had ze weer een idee en daar vroeg ze dan iets over. Maar ik had steeds het gevoel van onze band is zo vanzelfsprekend en zo makkelijk. Ooit pakken we het wel weer op als we het allebei niet zo druk hebben. En zij woonde inmiddels in het oosten van het land en ik in het zuiden. Dus de afstand was ook feitelijk groot. Maar ik had steeds het idee, dat komt wel weer. En dan realiseer je op een bepaald moment van het komt dus helemaal niet meer. En dat vind ik wel heel verdrietig eigenlijk. Ik had graag willen weten hoe ze oud geworden was. Ja. Want dat is opnieuw een fase in je leven waarin je heel veel voelt en heel veel meemaakt. En waar ik nu in ben en waar ik ook wel over schrijf. Maar want ik had zo graag willen weten van hoe doe jij dat nou? Dat is best wel rauw. Ja. Ja, ik was ook heel verdrietig toen ik hoorde dat ze dood was. Ik dacht van een gemiste kans. En ik moet gewoon zuiniger zijn op mensen. Ja. Wat in ieder geval blijft, is een ongelooflijke hoeveelheid werk die gewoon vast. Ja, het zijn twee planken in de boekenkast. Met allemaal verschillende titels. Ja, en ik pak zo af en toe ook een boek van het tussen de andere boeken door om te lezen. En dan denk ik, Jezus, wat een prachtmens was het. Toch. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft, die Peter Blom maakte over Tineke Bijshuizen. Deze en andere afleveringen zijn te vinden via de gratis NPO Luister-app en de website en app van NPO Radio 1. En we sluiten af met Zin van de Dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat, of misschien wel voor nu, voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vandaag voormalig SP-politicus en nu hoogleraar Erasmiaanse waarden Ronald van Raak. Ronald van Raak kiest: van de maan afgezien zijn we alle even groot. Multatuli. Ooit zag ik een prachtige documentaire over hoe de muziek van de Libanese zangeres Fayrouz mensen met elkaar verbindt. De documentaire heet We hielden zoveel van elkaar en is gemaakt door regisseur Jack Jansen. In de openingsscène zien we een aantal inwoners van Libanon aan de dag beginnen. De een doet de radio aan terwijl hij de rolluiken opentrekt van zijn winkel. De ander gaat op weg naar haar werk in de auto en zet ook de radio aan. Ze luisteren naar dezelfde muziek van Fayrouz en zingen mee. Deze openingsscène is me altijd bijgebleven omdat er iets prachtigs ontstaat. Mensen die hun eigen leven leiden en weinig met elkaar te maken hebben, zijn toch verbonden omdat ze hetzelfde mooi vinden. In deze podcast nodig ik zo nu en dan gasten uit om hun favoriete levenswijsheid te kiezen. Zonder dat ze het van elkaar wisten, kwamen twee genodigden met hetzelfde citaat. Van de maan af gezien zijn we alle even groot. Voor een weter zou er geen verschil merkbaar zijn tussen de kennis van een kind en van den wijsgeer die het meest en het zuiverst gedacht heeft. Verbonden door het citatenlot zijn ze. Ze houden allebei van dezelfde levenswijsheid. Gisteren hoorden we Lale Gül. En ook Ronald van Raak kiest voor Multatuli. Hetzelfde citaat. Al haalt hij er, als voormalig politicus en Tweede Kamerlid voor de SP, er net een andere wijsheid uit. Dag Stine, Ronald van Raak hier. Mijn levenswijsheid komt van Multatuli. De denker uit de 19e eeuw. En schrijver van de Max Havelaar. Van de maan afgezien zijn we alle even groot. Dat schreef hij in zijn Ideeën. Een serie overdenkingen waarin hij kritiek gaf op zijn eigen tijd. Vooral ook de politiek van zijn eigen tijd, van de 19e eeuw. Maar die toch wel heel erg herkenbaar is. En het ging er vooral om, bij Multatuli, dat politici de onderlinge verschillen, de kleine verschillen, zo benadrukten. Liberalen en conservatieven, protestanten en katholieken, vrijzinnigen en socialisten, die elkaar de maat namen op de vierkante meter van het Binnenhof. En hij had het dan ook niet heel erg op met de Tweede Kamer, die hij een pronkkamer van Nederlandse middelmatigheden noemde. En, het kon nog erger, een museum van misdadige nietigheid. Het benadrukken van de kleine onderlinge verschillen was natuurlijk ook een manier, denk ik, om jezelf groter te maken. Uitzonderlijker te maken. Maar ja, goed, vanaf de maan gezien zijn we allemaal even groot. Kijken we naar die kwetsbare aardbol van blauw en groen en zien we daar allerlei wezens, waaronder de mensen, en zien we ook onze kwetsbaarheid. En beseffen misschien ook dat we niet alleen de kleine verschillen moeten benadrukken, maar ook de grotere gemeenschappelijke belangen moeten behartigen. He, want van de maan afgezien zijn we alle even groot, maar tegelijk zien we vanaf de maan ook hoe klein we zijn. Heb jij ook een levenswijsheid? Stuur die dan naar zinvandedag@human.nl. Dat was Tine Jensen met Zin van de Dag. De bijdragers zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week praat ik met Edda Heinsman over twee vrouwelijke wetenschappers, naar aanleiding van de podcast Alles voor de Wetenschap. En hierna om 2:00 de nacht van KRO en NCRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.